Ja, dat was After Midnight van J.J. Kill. En dan gaan we nu naar het nieuws in Den Haag. En daarvoor gaan we naar Levi van Eck. Levi, een hele goede nacht. Ja, goedenacht. Partijleiders van PVV, NSC, VVD en BBB hebben nu definitief een akkoord bereikt. Het coalitieakkoord wordt rond deze tijd door de informateurs naar de Tweede Kamer gestuurd. Contact met verslaggever Wilma Borgman. Goedenacht, Wilma. Ja, dat leef je. Goedenavond. Het was een lange dag, hè? Wat is nu de laatste stand van zaken? Nou ja, terwijl wij dit bespreken, zie ik Martin Bosma staan in een kamer in het gebouw van de Tweede Kamer met tegenover zich Richard van Zol en Albert Dijkgraaf, de beide informateurs. Want die hebben zojuist een paar minuten geleden een mapje overhandigd aan Martin Bosma met daarin 25 A4'tjes met het hoofdlijnenakkoord dat zij vandaag definitief hebben gesloten met de vier partijleiders. En daar kunnen we heel even naar luisteren. Dank u wel. We moeten zeggen, er zitten minder A4'tjes in dan ooit. Maar ik denk niet dat u dat als voorzitter hebt. Nee. Aanbiedingsbrief. Met het verslag, dat mag allemaal. En achter het verslag onderdeel daarvan is het hoofdlijn. Zit hier het fameuze hoofdlijn? Zeker. Ja. Het fameuze hoofdlijnenakkoord hoorde je de Kamervoorzitter nog zeggen tegen de twee informateurs. Het zijn 25 velletjes, minder dan ooit, zeiden de informateurs. En dat was natuurlijk ook de bedoeling van deze vier partijen die nu dit akkoord hebben gesloten. Er moest een hoofdlijnenakkoord komen, niet al te gedetailleerd, want het kabinet is een extra parlementair programmakabinet dat straks wordt gevormd door ministers en een premier die dat hoofdlijnenakkoord nog verder gaan uitwerken. En je zult je afvragen, waarom doen ze dat eigenlijk om 2 uur midden in de nacht? Nou, dat komt omdat de informateurs zichzelf een deadline hadden gesteld. Dat wil zeggen, de Tweede Kamer had de informateurs een deadline gesteld. 15 mei tot middernacht zouden ze de tijd hebben om dat akkoord te bereiken. Dat is wat uitgelopen omdat het bij de VVD-fractie wat langer duurde dan aanvankelijk de bedoeling was om dat akkoord door te nemen en om daar een akkoord op te geven op dat stuk. Dat gebeurde uiteindelijk om 11:30 vanavond. Ja, en toen was de tijd gewoon te kort om nog met de vier partijleiders alle wijzigingsvoorstellen van de Tweede Kamerfracties door te nemen en in het akkoord te verwerken. Daar hadden ze gewoon nog even 1,5 uur voor nodig. Maar om 11:30 was het dan zover dat de vier partijleiders dat definitieve akkoord hadden bereikt. De informateurs hebben toen nog, denk ik, even een nietje geslagen door een stapel A4'tjes. En die hebben het dus inmiddels aan Martin Bosma overhandigd. En dat wordt dan dus nu openbaar. Heb je daar al iets van kunnen lezen? Ja, misschien heel vroeg. Nee, helemaal. Ik heb dat nog niet kunnen lezen, nee. Het is, terwijl ik naar de informateurs keek, is het naar de Tweede Kamer gestuurd. Dus ik denk dat iedereen in Den Haag zich daar nu op gaat storten. Morgenochtend om 9:30 zullen de vier partijleiders een toelichting geven op dat stuk dat net openbaar is geworden. En dan is er volgende week woensdag een Kamerdebat over het eindverslag van de informateurs en over dat onderhandelen. Resultaat. En in dat Kamerdebat zal dan de formateur worden aangewezen. Dat is de beoogde premier. Nou, we weten dat de naam die daarvoor genoemd wordt nog steeds die is van Ronald Plasterk. Dat moet nog wel even definitief gemaakt worden. Misschien horen we daar morgen meer over. Maar Plasterk zal dan woensdag worden aangewezen als formateur. Die kan dan het kabinet gaan samenstellen. En dan is de verwachting dat 9:30 dat eerste kabinet Plasterk, om het dan zo te noemen, op het bordes staat. Morgen dus nog veel meer. Wilma Borgman, dank je wel voor nu. En ik hoop dat je zo meteen naar bed kan. Ik hoop het ook. In ieder geval bedankt. En op deze zender, als er meer nieuws komt, dan houden we dat in de bulletins. Hoort u daar meer over. Wilma, nogmaals, dank je wel. En tot zover dan de update vanuit Den Haag. Ja, dank je wel. Dat was Levi van Eck. NPO Radio 1. NTR. Ja, en dan gaan we terug naar het programma van NTR Wetenschap. En deze nacht vieren we een verjaardag, nemen we afscheid en blikken we terug op jaren onderzoek naar kernfusie. Ruben Roos en Jacobson. De nacht van NTR Wetenschap. Een goede nacht en welkom bij deze Nacht van NTR Wetenschap deze donderdag 17 mei. Het is vannacht een feestelijke editie. Er staat hier in de studio een taart met 67 kaarsjes. En die worden later deze uitzending uitgeblazen door onze gast van vannacht, Niek Lopez Cardoso. Omdat hij jarig is en vandaag met pensioen is na 40 jaar onderzoek. En dat onderzoek deed hij naar kernfusie. Volgens sommigen is het dé duurzame oplossing voor ons energieprobleem. Want in tegenstelling tot kernsplijting, waarmee we nu kernenergie opwekken, is het zowel schoon als veilig. Maar wanneer zal de eerste kernfusiereactor gebruikt gaan worden? En is het wel echt de belofte waar we naar uitkijken? Daarover zullen we het vannacht natuurlijk hebben met de man die er 40 jaar lang onderzoek naar heeft mogen doen. Een hele goede nacht, Niek. Goede nacht, ja. Welkom in de studio. En allereerst van harte gefeliciteerd. Ja, leuk, hè? Zowel met jouw verjaardag als met je pensioen. Wat een feestelijk moment. Hoe voelt het voor je? Ja, dat is een beetje raar natuurlijk, maar wel leuk. Heb je lang uitgekeken naar deze dag? Met pensioen gaan, dat is mixed feelings natuurlijk. Want ik vind mijn werk ook hartstikke leuk. Maar ja, op een gegeven moment heb je al heel lang gewerkt. Hé, hey, we hebben een taartje voor je meegenomen. Mijn collega Stijn komt er nu mee aanzetten. Laten we beginnen met de kaartjes uitblazen. En vergeet vooral niet een wens te doen. Maar bewaar die nog even voor jezelf, anders komt die natuurlijk niet uit. 67 kaartjes in één keer. Wow, alle 67. Fantastisch. Nou, ik hoop dat je een mooie wens hebt gedaan. Zoals ze zeiden, het is niet zomaar je verjaardag. Het is een extra bijzondere verjaardag, deze 67e. Want ja, je bent dus vandaag met pensioen. Je gaat met emiraat, zoals ze dat mooi zeggen in de wetenschap. Met pensioen als hoogleraar. Je gaat komende week ook je afscheidsreden geven bij de Universiteit Eindhoven. Je zei net, hè, het is iets. Je vindt je werk heel leuk. Vind je het dan ook misschien spannend juist om met pensioen te gaan? Ja, ik geloof niet dat ik het spannend vind, nee. Ik vind mijn werk leuk, ik vind een heleboel andere dingen ook leuk. En het komt ook niet super onverwacht of zo. Dus. Ja, je leeft er lang heen natuurlijk. Kijk je uit naar de afscheidsreden? Ja, dat leek me superleuk, ja. Ja, dat ben je al een tijdje in elkaar aan het knutselen, gok ik. Ja. Wat, als je nu terugkijkt, wat laat je achter? En wat ga je het meeste missen ook? Nou, kijk, aan de universiteit werken is betekent dat je heel veel in contact bent met studenten. En dus met een jonge generatie. Dus je hebt altijd die conversatie met volgende generaties, zeg maar. Zowel jonge onderzoekers als studenten. Dus zeg maar 30ers, 40ers en 20ers. Late tieners. 20ers meestal bij mij. En dat met al die generaties werken en ook echt intensief contact hebben, dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Daar moet je dus erg voor oppassen, denk ik, als je met emeritaat bent of met pensioen. Dat je niet alleen nog maar praat met mensen van je eigen leeftijd. Hoe ga je ervoor zorgen dat je met die mensen in gesprek blijft? Het helpt om kinderen en kleinkinderen te hebben. Ja, maar, en die heb je? Ja. Maar dan gaat het nog niet vanzelf, zeg maar. Dus dan moet je echt organiseren, denk ik. Nou, heb je daar een beetje een plannetje voor? Ja, dus toch nog een beetje met studenten werken. Maar ook dingen organiseren waarbij verschillende generaties op het podium staan, zal ik maar zeggen. Nou, in contact blijven met de jonge generatie. Heel belangrijk inderdaad. Anders blijf je in je gepensioneerde bubbeltje zitten, om het zo maar te zeggen. Hey, wat ik zei, het is echt een bijzondere uitzending voor ons. Want wij spreken eigenlijk elke week hier een wetenschapper over het onderzoek waar ze mee bezig zijn. En met jou mogen we eigenlijk vooral uitgebreid terugblikken op jouw carrière het komende uur. Maar misschien eigenlijk nog belangrijker is dat we ook vooruit gaan kijken. Want we hebben het over kernfusie. Dat is echt een onderwerp van de toekomst. Ja. En eigenlijk, het is ook een interessant moment om met pensioen te gaan als kernfusieonderzoeker. Want het is een belangrijk moment. Het is een kantelpunt, toch? Het is heel apart inderdaad om met pensioen te gaan op een soort moment dat het onderzoek en maar ook de uitvoering, de overgang van puur onderzoek naar echt de praktische implementatie ineens een enorme stroomversnelling aan het komen is. Dus een heel spannend moment. En dat is echt van de laatste 2 jaar, zeg maar. Dus, kun je even kort toelichten? We gaan dat zo meteen uitgebreider over hebben. We hebben heel lang fundamenteel onderzoek gedaan. Er zijn allerlei dingen verschrikkelijk moeilijk aan het maken van kernfusie. Ja, het is een proces dat werkt bij een temperatuur van een paar honderd miljoen graden. Dus dan kun je begrijpen dat dat niet vanzelf gaat. Nee, dat knutsel je niet zomaar in elkaar in je keuken. Precies. En op een gegeven moment realiseerden men zich ineens. En dat was dus paar jaar geleden, dat ja, eigenlijk weten we misschien wel genoeg om maar eens gewoon, zeg maar, met private companies fusiereactoren in elkaar te gaan zetten. Die zullen nog niet perfect zijn, maar dat kunnen, ze kunnen dat wel heel snel doen en met heel, heel getargete teams. Dus waar overheidsprogramma's, zeg maar, heel langzaam toewerken naar het perfecte eindproduct, maar dat duurt dan verschrikkelijk lang, werken die companies die er nou zijn. Er zijn nu ineens 50 start-ups in de wereld die hiermee bezig zijn. 50? Oké, okay. Hoe snel is dat gegaan in 2 jaar tijd, zeg je? Ja, er waren er in 2017 een stuk of 10 en nu zijn het er 50. En er is meer dan 7 miljard aan private funding wereldwijd. Dus dat is echt serieus geld, zeg maar. Ja. En daardoor komt die finish eigenlijk een stuk dichter in zicht, dus eigenlijk. Er gaat van alles veel sneller. En omdat die versnelling optreedt, zijn de overheden ineens ook zenuwachtig geworden. Van, oh ja, wacht even, wij waren dat eigenlijk aan het ontwikkelen. En niet alleen hebben ze het idee dat ze er nou ook weer bij moeten zijn, maar ook gaan ze onderling concurreren. Dus de Amerikanen denken van, wacht, het kan toch niet de bedoeling zijn dat China dit nou als... Nick, ik ga je onderbreken, want Levi, de nieuwslezer, loopt hier weer binnen. Er is blijkbaar nieuws uit Den Haag weer. Okay. Dus we gaan zo weer verder met ons gesprek. Levi, hele goede nacht. Ja, goedenacht. Er is inderdaad een update uit Den Haag. En ik stel voor dat we direct doorgaan naar politiek verslaggever Wilma Borgman. Vertel. Ja, want inmiddels hebben wij in ieder geval de aanbiedingsbrief van de twee informateurs aan de Tweede Kamer kunnen doorlezen. En daar staat toch wel een heel opmerkelijk puntje in. Het is gebruikelijk dat de formateur de nieuwe premier is. Dat is de afgelopen jaren steeds Mark Rutte geweest. Maar dat gaat deze keer heel anders dan anders. Want hoewel de naam van Ronald Plasterk rondzingt als nieuwe minister-president, wordt hij niet de formateur. Een van de huidige informateurs, Richard van Zwol, die is gevraagd om formateur te worden. Daar heeft hij in bewilligd. Dus van Zwol is nu degene, een van de informateurs, dus die is nu degene die als formateur aan de slag gaat vanaf volgende week woensdag. En die dan de ploeg gaat samenstellen, die de ministers gaat vragen en die ook de beoogde minister-president gaat zoeken, hebben ze afgesproken. En wie wordt dan de nieuwe minister-president? Nou, in ieder geval niet een van de 4 fractievoorzitters. Dat wisten we al. In het eindverslag van de informateur staat niet de naam van de nieuwe minister-president, maar dus wel van de nieuwe formateur. En dat wordt Richard van Zwol. En dat is toch best heel opvallend. Ja, dat is inderdaad opvallend. Wat zou dat betekenen? Oh, hij is nu live, hoor ik. Laten we even naar hem gaan luisteren. Gaan we doen, ja. Het bijzondere, alle gekheid op een stokje, het bijzondere van dit programmakabinet wat er moet komen, is dat de 4 fractievoorzitters die onderhandeld hebben zelf niet in het kabinet gaan zitten. Het is allemaal bekend dat aan te zoeken minister-president ook dus buiten deze kringen komt. Normaliter heb je aan het eind van de informatiefase van de kabinetsformatie al een gesprek tussen de 4 fractievoorzitters over portefeuilleverdeling, zetelverdeling en soms ook over namen. Dat is allemaal niet gebeurd. Dus er is een formatiefase die wat langer duurt, die een wat bijzonder karakter heeft. En de continuïteit tussen informatiefase en formatiefase maakte het opportun om een van ons beiden te vragen om die dan te leiden. En al dus is het gebeurd. Betekent dat ook dat u dan op zoek gaat naar de bewindspersonen voor dit kabinet? De afspraken in het verslag van informateur Putters, daar staan al een paar uitgangspunten in. Dus de 4 fractievoorzitters spelen daar de belangrijkste rol in het aandragen. Maar dat zal een samenspel zijn tussen de 4 fractievoorzitters. Uiteraard ligt het primaat bij de politieke leiders, maar in samenspraak met de formateur. Maar in een redelijk nieuwe situatie, hoe zou u zelf die rol voor u zien? Hoe gaat dat ook uitzien de komende tijd? Ga ik pas definitief na het Kamerdebat volgende week met de 4 fractievoorzitters bespreken. Voor een deel is deze formatiefase ongetwijfeld ook langer, om de redenen die ik heb genoemd, dan normaliter. Dus niet een week of twee, maar ik denk een week of vier, vijf. Bijzonder is ook dat in die periode hoorzittingen voor kandidaat-bewindspersonen gaan plaatsvinden, omdat de Tweede Kamer dat vorig jaar zo heeft bepaald. Dus voor een deel zal ik me ook richten, gewoon heel huiselijk, op een goede planning, een ordening, een inrichting van al dit soort processen. En ik zal met de fractievoorzitters bespreken hoe wij het proces van het eerst bespreken van zetelverdeling en portefeuilleverdeling en omvang van kabinetsposten gaan bepalen. En vervolgens hoe we op basis van de eerder gemaakte afspraken, het verslag van informateur Putters, het aandragen van kandidaten zullen doen. En dat zal denk ik ook wel een beetje een interactief proces zijn. Dus ik zal daar echt wel de nodige keren met de fractievoorzitters, met z'n vijven dan gezamenlijk over spreken. Maar gaat u dat ook doen? Dit was de informateur Richard van Zwol. Die legt uit waarom hij formateur is geworden. Hij zegt, het is een formatiefase die heel anders gaat dan anders. Wat normaal gesproken gaan de partijleiders die een onderhandelingsakkoord hebben gesloten, die hebben het dan ook al lang gehad over de verdeling van de posten. Welke ministerspost voor welke partij. Daar zijn ze nu kennelijk nog niet mee bezig. Geweest. Dit is dus een klus die Richard van Zwol op zich gaat nemen. Hij gaat daar ook met de fractievoorzitters van de vier partijen over praten. Van Zwol zegt dat hij nu eerst gaat praten met de vier over de verdeling van de kabinetsposten. Wie krijgt welk ministerie? Hoeveel ministers moeten er eigenlijk komen? En op welke posten dan? En welke mensen hebben daarvoor op de lijstje staan? Hij zegt het is een samenspel tussen de fractievoorzitters in samenspraak met de formateur. Dus Richard van Zwol is degene die de ministersploeg aan elkaar moet smeden. En die moet ook op zoek naar iemand die de minister-president gaat worden. Ja, dus dat is een klus voor Van Zwol. Ja. En dat betekent dat dat nieuwe kabinet nog niet in aantocht is. Dat wil zeggen, nog niet op het bordes staat. Van Zwol zei net in de toelichting die hij net gaf dat hij denkt dat hij een week of vier, vijf nodig heeft. En dan zitten we ongeveer op half juni. En die premierskandidaat, dat de naam van Plasterk ging rond, hè? Wat betekent dit voor daarvoor? Ja, ze hebben dus op de een of andere manier niet aangedurfd om Plasterk formateur te maken. Vandaag gebeurde ook iets raars, althans woensdag gebeurde er iets raars rondom de naam van de beoogde premier, want de naam van Plasterk zong al een hele tijd rond en er was eigenlijk helemaal niemand die daar iets bevestigends of ontkennends over wilde zeggen. En Wilders had gisteren aangekondigd dat hij vandaag de naam van de beoogde premier bekend zou maken. Maar vandaag werd hij daarna gevraagd toen hij had gezegd dat ze het akkoord hadden bereikt. Maar en toen wilde hij er helemaal niks meer over zeggen. Omtzigt wilde er niks over zeggen. Daar komen we in een latere fase op terug. Alsof dat allemaal nog besproken moest worden. En alsof deze uitweg toch vrij recent is bedacht. In ieder geval, hij is bedacht. Van Zwol is degene die de formatie gaat vervolgen. En die dus ook de ministersploeg gaat samenstellen. Wilma Borgman, dankjewel voor je update. En tot zover ook de update van NOS. De nacht van NTR Wetenschap. Ruben Rozen Jacobson. Ja, daar zijn we weer. Dank aan de nieuwslezers en de mensen in Den Haag voor de belangrijke nieuws. Niek, we zijn er weer. Even voor de luisteraar die het gemist had, Niek Lopez Cardoso, hoogleraar, ik moet eigenlijk zeggen oud-hoogleraar, kernfusie sinds vandaag. Niek, excuses natuurlijk, maar ja, dit zijn belangrijke zaken. We zeiden dat het is een hele bijzondere uitzending, want absoluut, We zagen het aankomen, precies, niet ver van tevoren natuurlijk, maar het was wel een bijzondere uitzending dat je hier op je verjaardag en op de dag van je pensioen zit. Er komt ook nog een keer een cruciaal moment in de politiek. Maar goed, wij hebben al afgesproken dat wij ons gesprek ook gewoon zo lang doorzetten als wij dat willen. Want wij willen tot de bodem komen van deze materie. Sowieso interessant natuurlijk, gezien het nieuwe kabinet, om het straks misschien nog even te hebben over wat dat mogelijk kan betekenen voor kernfusie in Nederland. Ja, zeker. Maar daarvoor moeten we eerst even begrijpen wat de ontwikkelingen zijn rondom kernfusie. Je was dat net aan het uitleggen voordat er weer nieuws uit Den Haag kwam. Zou je dat eventjes opnieuw kunnen vertellen? Ja, sure. Ja, dus waar we waren gebleven was dat dit een heel bijzonder moment is in de ontwikkeling van kernfusie. Eigenlijk het spannendste spannendste episode die ik in die hele 43 jaar heb meegemaakt. Omdat sinds 2017, 2018 zou je kunnen zeggen, er plotseling een enorme upsurge in het Engels. Dus een opkomst, een bloei van private bedrijven is, start-ups, die denken dat ze kernfusie nu eigenlijk wel kunnen maken. Dat de kennisbasis en de technologiebasis die door in overheidslaboratoria zijn ontwikkeld, nu wel zover zijn dat we een prototype in elkaar kunnen steken. Terwijl het een paar jaar geleden echt nog anders eruit zag. Al 10 jaar geleden dacht je, nou, dat kan nog wel eens lang duren. En het grote verschil is dat twee grote verschillen. Eén is die start-ups, dat zijn op uitstekende teams. Hè, dus die hebben gewoon allemaal topspecialisten uit overheidslaboratoria, maar ook van SpaceX, van NASA, van Airbus, van Boeing en zo. Dus mensen, echt engineers met een ervaring in het maken van spullen die werken, bij elkaar gebracht. En die denken dus dat ze een werkende prototype, eerst dus een demonstrator, zeg maar in 5 jaar kunnen bouwen en niet in 35 jaar. En, ja. En op dit moment in het vakgebied ga jij met pensioen. Precies. Ja. Denk je niet, ik was eigenlijk nog wel liever een paar jaar doorgegaan? Dat ik daar nu weg ga, wil niet zeggen dat ik het kan niet meer lezen natuurlijk. Hè. Nee, je blijft niet met mijn collega's spreken. Maar ja. Ik vind het wel superleuk om te zien. Ja. Hey, voordat wij verder praten over wat kernfusie allemaal kan gaan betekenen, hoe die toekomst eruit ziet, moeten we toch eventjes die spoedcursus doen. Moeten we echt even begrijpen wat er gebeurt. We weten dat het moeilijk is om dit soort natuurkundige concepten goed uit te leggen. Maar je hebt er volgens mij genoeg ervaring mee. Niek, wat is kernfusie? Ja, nou, ten eerste, kernfusie is het proces wat de sterren van energie voorziet. Dus eigenlijk het heelal. Oké, dus het gebeurt al. Het is eigenlijk het meest fundamentele proces waarmee het heelal gevormd is. Dus uit de allerkleinste deeltjes die we hebben, waterstofkernen, die kunnen versmelten en dan wordt het helium en dan kunnen ze verder versmelten en dan wordt het alsmaar grotere atomen. Dus het spul waar jij en ik van gemaakt zijn, is allemaal tot stand gekomen door kernfusie. Maar het aardige is dat als je een hele lichte kernen versmelt. Want dat is wat kernfusie is. Dat is gewoon wat kernfusie is. Je hebt een kern, hè, dus als je de materie is samengesteld uit moleculen, atomen, en daarin zit een kern, dan praat je dus over hele kleine deeltjes. Maar die kernen, daar kunnen 2 deeltjes in zitten. Protonen, die zijn positief geladen, en neutronen, die hebben geen lading. En het allereenvoudigste deeltje is dus een waterstofatoom. Daar zit alleen maar 1 proton in. Klaar. Maar die kun je versmelten. Je hebt ook waterstofisotopen, variaties waar dan ook nog een neutron in zit. Die kun je versmelten. Dan krijg je helium en dan krijg je langzaam dus meer zwaardere deeltjes. Het is een proces wat we precies begrijpen. Waarvan we dus ook hartstikke zeker weten dat het werkt. Want het werkt. Want bijvoorbeeld de zon. Precies, de zon is 1 en al kernfusie. Is 1 en al kernfusie, ja. Het is eigenlijk gewoon de enige energiebron in het heelal. Ja, dus bij de oerknal, moet ik me bedenken. Precies. Was er allemaal fusie en daardoor kwamen steeds grotere atomen. Ja. Oké. Ja. En daar komt dus heel veel energie bij vrij. En het aardige is dat als je hele lichte atoomkernen versmelt, vooral de allerlichtste samensmelt, dan komt er heel veel energie bij vrij. En dan denk je, hé, dat is raar, want als je hele zware kernen splijt, dan komt er ook energie bij vrij. Ja, dat klopt. Dat is een van die grappigheden in de natuur, dat als je hele lichte kernen versmelt, dan komt er energie vrij. Dan is er een stuk in het midden, zeg maar, laten we zeggen, ijzer. Dat als je dat splijt, dan komt er geen energie vrij. En maar als je hele zware kernen splijt, dan komt er ook weer energie vrij. Dus kernsplijting, kernfusie. 2 totaal verschillende processen, maar wel allebei. Want je zegt splijting, en dat is denk ik waar de meeste mensen aan denken als het over kernenergie hebben. Dus kerncentrales, kernbommen ook. Ja. Dat is kernsplijting, hè? Kerncentrales, zoals we die kennen, is kernsplijting. Dus hele zware kernen, uranium, plutonium, dat kan je splijten en dan komt er energie bij vrij. Dus eigenlijk als je hele kleine atomen bij elkaar smelt, dan komt daar energie bij vrij. Als je hele grote atomen splijt, komt ook energie bij vrij. Juist, en wat zijn de verschillen dan? Nou, er zijn hele grote verschillen. Om te beginnen, kernsplijting, dat is eigenlijk een proces dat heel graag wil gebeuren. Dus die zware atomen zijn wel stabiel, maar als je dan een neutron inschiet, dan vallen ze uit elkaar en dan komt die energie vrij. Dus dat is een zogenaamde kettingreactie. Ja. Dus er komt een neutron vrij, dat gaat dan in de volgende en zo loopt het door. kernfusie is helemaal niet een kettingreactie. Het is een proces dat eigenlijk helemaal niet graag loopt. Dus die kernen die moeten versmelten, stoot elkaar af. En het is heel moeilijk om ze bij elkaar te krijgen. Okay, en daarom is het zo'n uitdaging ook. Ja, precies. Dus in de sterren daar heb je enorm hoge temperaturen, enorm hoge druk en dan gebeurt dat. Als je dat op aarde wil doen, ja, dan moet je dus die hoge temperaturen wel zien te creëren. Ja, maar wat zijn de condities die er nodig zijn? Die condities dus... eigenlijk, als wij dat in een reactor willen doen, heb je een temperatuur nodig. Kijk, gaat het zeg maar branden als je wil. Bij een temperatuur van ongeveer 100 miljoen, 150 miljoen graden. Dus dat is een extreem, dat is zelfs nog veel heter dan in de zon. Dat lukt mij niet in mijn magnetron, denk ik. Dat lukt niet in je magnetron, nee. Dat, of in mijn oven. Nee. Want zoals wij de materie kennen, denken we nou 1000 graden Celsius. Beginnen het al flink heet te worden bij 3500 Celsius. Dan is eigenlijk alles gesmolten en verdampt. Ja, en als je dan nog hoger gaat, dan heb je gewoon een heet gas. En wat kun je doen om dat soort temperatuur mogelijk te maken? Ja, dat is eigenlijk verrassend simpel, want het is uiteindelijk niet zo gek moeilijk. Maar je moet dus twee dingen doen. Je moet zorgen dat de materie die je wil verhitten, dus dat is meestal een gas, dat die thermisch goed geïsoleerd is van de buitenwereld. Want als die zijn warmte kwijt kan, dan krijg je hem nooit warm. Nooit zo. Dus niet in een plastic zakje doen. Dus je moet daar iets mee doen waardoor het heel goed geïsoleerd is. Extreem goed geïsoleerd. Dat zal ik zo vertellen hoe dat kan. En als je dat dan bereikt hebt, heb je dus een soort oven waarin je iets warm kan maken. Ja, dan moet je het gaan verhitten. Ja. Ja, met de magnetron bijvoorbeeld. Hm. Ja. Dus dat kan. In principe, daar zijn dus ook die start-ups eigenlijk zeg maar steeds dichterbij aan het komen. Een werkend systeem. Ja, maar dus dat soort reactoren waar je dus die 100 miljoen graden gewoon steady kunt bereiken. Of voor een minuut of zelfs veel langer. Dat kunnen we al 30, 40 jaar. Ja, want daarom hebben we het überhaupt over kernfusie al die tijd. Ja. Wat zijn de uitdagingen? Nou, het begint er dus mee dat je moet begrijpen hoe je zo'n ontzettend heet gas kunt maken. En dan hoe je het zo kunt opsluiten dat het niet zo snel afkoelt, maar ook dat het blijft op de plek waar je het hebben wil. Want je moet het dus stabiel opsluiten op de een of andere manier. Dan, als je daarin bent geslaagd, dan zul je zien dat zo'n hete gaswolk die verschrikkelijk sterk aangedreven wordt om het heet te houden, dat die turbulent wordt. En als het turbulent wordt, dan gaat het alsnog zijn warmte kwijtraken. Dus turbulentie moet je onderdrukken. Als je daarin bent geslaagd, dan heb je een machine waar verschrikkelijk veel warmte wordt geproduceerd in een heel klein volume. Dus hoe je het ook bent of keert, je krijgt een grote warmtestroom naar de wand toe. Ja, dus die wand die dreigt te smelten. Ja, daar had je al gedacht natuurlijk. Ja. Nou, eigenlijk is het zo, je kunt misschien wel een klein stukje wand smelten, maar er is veel meer wand dan dat hete gas dat daar binnen is. Dus zodra dat zoiets zou gebeuren, gaat de machine meteen uit, zeg maar. Ja, okay. Dus, want dat is ook een belangrijk aspect, hè, die veiligheid. Ja, een meltdown, dat zien we allemaal gebeuren bij een kernreactor of bij kernsplijting. Ja. Het is ook schoner, blijkbaar. Laten we beginnen bij veiliger. Waarom is het veiliger? Nou, het is veilig. Als ik even bij kernfusie blijf, het is gewoon veilig omdat het een proces is dat helemaal niet wil lopen. Het wil de hele tijd uitgaan, zeg maar. Dus er is niet zo'n zoals die horrorscenario's waar er een soort van een kettingreactie in gang wordt gezet. Het is dus helemaal niet een kettingreactie. Het is een reactie die de hele tijd aan moet drijven. Zodra je daarmee ophoudt, gaat het uit. Mm. Het is ook niet zo dat als het door een toevallige omstandigheid de temperatuur te hoog oploopt, dat het dan steeds sneller zou gaan of zo. Er is geen zin. Het brandt op zijn brandtemperatuur. Net zoals als je een lucifer aansteekt, hoef je ook niet bang te zijn dat er ineens een steekvlam uitkomt. Nee. Het is gewoon gecontroleerd en dat weten we. Ja, het is dus niet eens gecontroleerd. Het wil gewoon niet harder. Nee, we moeten het actief blijven aanslingeren. Het is in zoverre gecontroleerd dat we proberen om het zo hard mogelijk te... Het is letterlijk zo hard als het maar wil, proberen we te laten branden. Ja. En alles wat er kan gebeuren is dat het zachter gaat. Het kan niet uit de hand lopen. Nee, probleem is om het juist in gang te zetten. Ja. En waarom is het veiliger? Waarom is het schoner? Nou, want bij een kernreactor, dus de huidige kernsplijting, daarbij is kernafval een groot probleem. Ja, kijk, zelf voor de veiligheid als voor het afval vind ik dat je daar toch iets genuanceerder over moet praten, hoor. Maar bij kernsplijting moet je die veiligheid creëren. Dus in principe is dat een reactie die een kettingreactie is. Dus je moet reactoren zo bouwen. Plek hebben dat er... Systemen of in het ontwerp dat het passief veilig is. Maar daar moet je echt iets voor doen. Dat hoeft bij kernfusie niet. Dat kan gewoon principieel niks uit de hand lopen. Nee. Dus qua afval, de directe productie van een fusiereactie. Dus je begint met waterstof, je maakt helium. Dat is allemaal super onschuldig. Feiten, de brandstof die je in de reactor gebruikt is lithium. Hetzelfde spul dat in een batterij zit. Ook niet gevaarlijk. Dat gezegd hebbende, ja, dus de brandstof en het afval daarvan is allemaal onschuldig. De reactie maakt wel neutronen. Dat is gewoon hoe de energie naar buiten komt. En die neutronen die raken een band. Die wordt geactiveerd. Dus die wordt wel radioactief. Maar die wordt niet lang... Wordt niet radioactiviteit die heel lang blijft bestaan. Ja. Dus na 100 jaar is er bijna niks meer van over. Nee, oké, dus je hebt wel met een beetje afval te maken, maar veel minder. Vooral veel minder langdurig. Ja, ja. Dat is het probleem dat we nu hebben met de kernspleiting, is dat we toekomstige generaties opzadelen met heel veel afval. Dat we het heel lastig vinden, gewoon als een moreel dilemma. Als je zegt, als iets 100.000 jaar zeg maar radioactief blijft. Het is heel moeilijk voor te stellen. Hè? Ja. Dat zijn dus niet de volgende of de generatie daarna. Dat is dan heb je het over mensen die er niet meer zo uitzien als wij, zeg maar. Precies, en dat is minder het geval bij kernfusie, ja. Als ik het goed begrijp. Dan is het gewoon, je stopt het nu in de grond en je kleinkinderen halen het er weer uit. Zeg. Ik denk dat we nu een groep idee hebben van wat hoe het wordt gemaakt, hoe het zou werken. En ook dus wat de voordelen zijn. Waarom wordt het dan gezien als die grote belofte voor de toekomst, toch een beetje het gouden ei? Ja, zo wordt het heel vaak afgespiegeld. Ik doe dat zelf meestal niet. Maar het is gewoon het is de enige manier die we kennen om energie op te wekken. Hè, waarvan we weten dat het kan, want het hele heelal draait erop. En het is ons nog niet gelukt om het voor ons te laten werken, zeg maar. Ja. En we zijn er hard mee bezig. En dan denk je, oké, we hebben niet zoveel manieren om energie op te wekken. Dus een nieuwe optie zou toch wel heel welkom zijn. En het is een optie die niet, zeg maar, in principe 1% kan doen. Het is een optie die in principe schaalbaar is naar tientallen procenten van de wereldenergievraag. Maar het mooie is dat je eigenlijk een soort van onbeperkte energiebron hebt. Zo wordt het vaak afgespiegeld. Ja, zo wordt het heel vaak. Dat is altijd limitless energy. Ja, ja. Maar dat klopt niet volgens jou. Nou. Zo'n reactor heeft van alles nodig. Dus als je vraagt de pure brandstof en hoeveel dat gebruikt, dan zou je zeggen, ja, nou, daar is wel heel veel van. Limitless is niks natuurlijk, maar dan hebben we voorlopig even geen zorgen. Maar ja, je moet wel een heleboel van die reactoren bouwen. En dat is niet alleen maar de brandstof natuurlijk. Hè. Nee. Je hebt ook staal nodig en je hebt ook magneten nodig. En je hebt dus echt veel zorgvuldiger kijken naar je... Ja, naar alle materialen die je nodig hebt. Net als bij wind en zon, zeg maar. Dat je, ja. Natuurlijk, de zon blijft wel schijnen en de wind blijft wel waaien. Dus die bronnen, die zijn echt niet op. Ja. Maar je moet ook je magneten maken voor je generatoren. En je moet ook je zonnepanelen maken. Nou, wat het toekomstbeeld is voor kernfusie, daar gaan we straks uitgebreider op in. Ik ben eigenlijk benieuwd ook, ja, jij bent al 40 jaar zelf bezig. Je bent 40 jaar geleden in het academische veld beland. Wat was de reden dat... Deze energievorm, of in ieder geval dit onderzoek, kernfusie, jouw aandacht trok? Nou, sowieso. Toen al, zeg maar, vond ik, en daar was ik natuurlijk lang niet alleen in, het energieprobleem iets wat oplossing behoefde. Want we hebben het over welk jaar? Dat was in 81. Ja. Ja. Dus dat je echt wel denkt van, hey, we moeten schone energie gaan opwekken. We kunnen niet door blijven gaan met fossiel. Daar kwam later het klimaat, de klimaatverandering bij. Maar in de tijd was het ook gewoon... Het gaat toch een keer op, ja, zeg maar. Precies, de olie is ooit op. Dat wisten we toen al. En dan zijn allerlei... Ja, het feit dat je olie uit bepaalde landen moet halen enzovoort. Dus dat vervuilt ook gewoon. Want gewoon luchtvervuiling is ook een groot probleem. Allerlei redenen om te zoeken naar een schone energiebron. Toen kwam kernspleiting. Die was er al. Die was er al. En die was in die tijd net heel erg... problematisch. Dat is precies de periode dat de vraag naar nieuwe kerncentrales ineens stortte. van 1979, de Three Mile Island. ongeluk. Ik weet niet of dat mij iets zegt, de Three Mile Island eigenlijk. Oké, dat was eigenlijk het eerste grote kernongeluk. Oké, ik dacht Chernobyl. Nee, dit was al... Oké, maar goed. Ja, en dus jij zegt, toen kwam er dus aandacht voor kernfusie. Trok ook jouw aandacht. Hoe zag het veld er toen uit? Wat was er toen voor kennis en een soort van toekomstbeeld? Dat is grappig. Toen ik in dat veld kwam, het veld is gestart zeg maar in 1950 of zo. Dus ik had het idee dat ik in een gebied kwam wat al heel ver ontwikkeld was. Dat was natuurlijk ook een heleboel van het fundamentele werk was eigenlijk al gedaan. Het was wel een tijd dat computersimulaties zo nog echt in de kinderschoenen stonden. Dus de theorie was toen nog pen en papier. Ja. En er zijn best wel wat problemen, zeg maar, met kernfusie. Als je met die hele hoge temperaturen werkt, met ingewikkelde magnetische configuraties, die eigenlijk niet zo goed oplosbaar zijn met pen en papier. Dus er zijn grote computerprogramma's voor geschreven. Veel daarvan zijn eigenlijk pas in de na 2000, zeg maar, zo goed geworden dat ze echt bruikbaar zijn. Ja, juist. Lijkt mij best lastig om lang onderzoek te doen, zeker in die periode, wat dus eigenlijk maar niet van de grond lijkt te komen. Je hebt het eigenlijk alsmaar over een theoretische reactor, theoretische toekomstscenario waar je heen werkt. Heb jij je dan soms ook radeloos gevoeld of het gevoel gehad dat het nergens op ging uitlopen? Nou, ja, nee. In die periode hadden we net het... ging het eigenlijk juist heel snel nog. Want in eind jaren 60 hadden de Russen een nieuw reactorconcept ontwikkeld. Dat was heel succesvol. En in 1973 heeft Europa gezegd van... nu gaan wij datzelfde concept maar veel groter bouwen. Werkelijk een enorme sprong in het diepe. Die heette de Joint European Torus. Die was 10 jaar later klaar. En dat is sindsdien, dus 40 jaar lang, het grote experiment in de wereld geweest. Super. ITER? Nee, dit is JET. Joint European Torus. Oké. Ja. Die is net eerder dit jaar gesloten. Oké, interessant. Ja, en ITER, de internationale reactor, is dus eigenlijk de volgende stap. Juist. Het is besloten om die te gaan bouwen. Toen Reagan en Gorbachev, Three Mile Island is, was te lang geleden voor jou, maar die twee heren die... Weet je, die dat zeggen wel wat, die ja. Die zeggen nog wat. Gorbachev van Rusland, van de Sovjet-Unie moet ik zeggen. Die ontmoeten elkaar. En zij, ja, dit was probeerde tot het eind van de Koude Oorlog te komen. En dat ging natuurlijk allemaal een beetje moeizaam, maar... Daar kwamen ze uit de bespreking en zeiden... we hebben in ieder geval één ding, dat gaan we samen doen. We gaan samen kernfusie ontwikkelen. En dat was ITER. Nou, daarmee was het meteen dus een politiek project eigenlijk. Ja. En veel mensen, ja, een collega van mij zei... ITER is eigenlijk een peace project, een vredesproject. En voor een vredesproject is het eigenlijk helemaal niet duur. Maar ja, het was dus een politiek project. En het heeft dus ook de eerste directeur van dat project... was een ex-ambassadeur... Hey, ik wilde zo meteen nog wat dieper in op ITER, inderdaad. Sure. Want jij hebt er ook aan meegewerkt. Ja. Ik denk dat het tijd is voor een nummertje. Want we zijn ondertussen al een tijdje bezig. Okay. Ja. Mocht je ondertussen als luisteraar een vraag hebben voor Niek... wil je hem graag feliciteren met zijn verjaardag of met zijn pensioen? Dat mag natuurlijk heel graag zelf. Stuur dan een appje in via de gratis app van NPO Radio 1. Of bel zo meteen naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur gaan we graag met jou in gesprek. Niek. Het eerste nummer dat je hebt meegenomen is niet zomaar eentje. Dat is gemaakt door je eigen zoon, Raaf. Ja, ja. Raaf Lopez Cardoso. Hij is klein kunstenaar. Wat voor muziek maakt hij? Ja, hij maakt, dat zul je horen. Maar hij maakt, hij schrijft liedjes. Hij schrijft poëzie en maakt muziek. En is ook gewoon een acteur en muzikant. Oké. Misschien moeten we maar gewoon gaan luisteren. Ik denk gewoon luisteren. Dit is het nummer Easter van Raaf Lopez Cardoso. Nothing important. strange looking kid searching for eggs in grandmother's garden. Where's the Easter bunny? I'm hungry. Nothing important, and I study time to try and pin down where everything started, and at the end of the day, I'm searching for eggs in grandmother's garden. I'm hungry. Move those rabbit feet and try and outrun me. Under the walnut tree, I might get lucky. Move those feet and try and outrun me. I'm hungry. Jacobson. Onze gast hier in de studio vannacht is de jarige Nick Lopez Cardoso. Na decennia aan onderzoek naar kernfusie gaat hij vandaag op zijn verjaardag wel te verstaan met pensioen. Ik kijk met Nick terug op zijn onderzoekscarrière, maar we blikken ook zeker vooruit naar de toekomst van kernfusie. Mocht je later bij ons gesprek zijn aangeraakt, je kan het hele gesprek terugluisteren als podcast. Zoek daarvoor online naar De Nacht Van en luister het uurgesprek op je eigen moment terug. En na het journaal van 3 uur, dat is al bijna, hebben we ook tijd voor vragen van luisteraars. Dus heb je een vraag voor Nick of wil je hem graag feliciteren met zijn verjaardag en zijn pensioen? Stuur je vraag dan in via de gratis NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. Ja, Nick, net een prachtig nummer. Easter van Raaf Lopez Cardoso. Dat is jouw zoon, mensen zullen de achternaam herkennen. Prachtig zeg. En ik begrijp dat dit ook niet op Spotify te vinden is of online is uitgebracht. Is nog. Dit niet uitgebracht? Nee. Weet je. Ik had, als ik dit zo had gehoord, dan had ik gedacht van dit is gewoon een hele bekende singer-songwriter of zo. Ik vond het heel mooi. En het is de eerste keer dat het op radio te horen is. Dus. Volgens mij wel, ja. Nou, nog een extra reden dat deze uitzending bijzonder is. Als ik het hoor, denk ik ook. Gaaf nummer. Ja, zeker. Ben jij een trotse vader? Tuurlijk, ja. Ben jij ook zijn grootste fan dan? Ik hoop dat hij nog veel meer grote fans heeft. Nou, misschien heeft hij er heel veel bij nu. Ik weet niet of hij ook wel eens optreedt. Ja, natuurlijk. Ja. Hij woont in Antwerpen. En daar heeft hij zijn hele muzikale kring. Nou, mensen, houden het in de gaten. Raaf Lopez Cardoso. Over muziek gesproken, je bent zelf ook een groot muziekliefhebber. Was jij, denk je, als je geen wetenschapcarrière had gehad, ook muzikant geworden? Nou, dat had me wel erg leuk geleken. Maar ik heb nooit het idee gehad dat ik daar goed genoeg voor was. Maar je doet het in je vrije tijd wel? Ja. En wat speel je? Of wat doe je? Ik speel piano. En ik speel viool. De laatste tijd vooral piano. Ik heb ook een hele tijd vooral viool gespeeld. Dus je zoon heeft het wel ergens vandaan? Ja, hij heeft het zeker ergens vandaan. Of het voor mij komt, weet ik niet natuurlijk. Want er gaan van allerlei genen in een... Ja, je hebt duidelijk liefde voor klassieke muziek. En dat gaan we straks nog merken met de andere nummers die komen. In kernfusie is ook een vorm van muziek te vinden, begreep ik. Je hebt namelijk een geluidsfragment meegenomen van het geluid dat kernfusie produceert. Ik vind dat ook echt best wel bizar. We gaan maar gewoon luisteren. Dat klinkt nog best wel als muziek in de oren namelijk. Het lijkt wel een soort walvisgeluiden. Ja. En hier hoorden we een soort vogel. Ja, er gaat van alles gebeuren. Voor mij klinkt dit als oerwoudgeluiden. Maar het is heel bijzonder. De wetenschappers hebben heel lang opgestudeerd wat dit nou toch kon zijn. Ja. En uiteindelijk... Want even voor de duidelijkheid... Sorry, nee, ga door. Ja. Uiteindelijk hebben ze dus ontdekt dat dit is hoe... fusiereactoren met elkaar communiceren. Letterlijk. Vast. Ja, oké. Okay. Oh, sorry, maak hier. Ik had hem even niet. Communiceren. Ik dacht, misschien staan ze in verbinding. Nee. Ja, oké. Okay. Dus dat was een leuk grapje waar ik mooi in ben getuind met mijn neus. Maar wat het wel is, dat probeer ik even te begrijpen. Want het is niet zo dat, stel, ik weet niet of je kun je in een kernfusiereactor staan of zou dat dodelijk zijn? Nee, je kunt er niet, zeker niet in staan. Nee, okay. Want het wordt ook veel te warm. Bovendien is het eigenlijk een vacuüm. Dus maar als het is jij, helemaal goed voor je, nee. Als jij erin zou kunnen staan, zou je dan dit horen? Nee. Oké. Okay. Nee. In feite, kijk, als je naast een fusiereactor staat, dan hoor je ook van alles. Maar dat is omdat er best wel grote krachten op magneten staan. Ze hebben nog een beetje gekreun en dat soort dingen. Echt mechanische krachten. Maar wat dit eigenlijk is binnen... Dat hete gas, dat hangt in een magneetveld opgehangen. En het draait een beetje rond. Maar daar zie je niks van, want het geeft geen licht. Maar daarbinnen zijn wel allerlei magnetische verstoringen. Ja. Die we eigenlijk liever niet hebben. Nee. Maar die magnetische verstoringen die kun je oppikken met gewoon een soort klein antennetje. Heel makkelijk, super makkelijk is dat. En het signaal wat uit dat antennetje komt, kan je gewoon in een audioversterker steken. Dan hoor je dit. Wauw. Ja. Even voor de duidelijkheid, dit is eigenlijk wel het moment dat die kernen fuseren met elkaar. Want dat is wat er in de reactie plaatsvindt. Ja, maar wat je hier hoort is echt gewoon een magnetische verstoring. Het heeft verder niet al te veel met de kernfusie zelf te maken. Nee. Met het proces zelf, maar wel met de manier waarop we dat hete gas opsluiten. Juist. Oké, dus een beetje een uitlezing eigenlijk van wat er in die reactie uitlezing gebeurt. En dus wat je hier hoort zijn echte dingen die we niet willen. Je hoort het ontstaan van grote magnetische verstoringen. Het ronddraaien, allerlei dingen die we... Ik zei eerder, je moet leren om die turbulentie te onderdrukken. Nou, wat je hier allemaal hoort is wat we proberen te voorkomen. Dus eigenlijk wat je niet wilt. Dit zijn de uitdagingen. Ja. Dit zijn de barrières die ervoor zorgen dat het, de reactie niet kan doorgaan. Ja. Oké. Okay. Ja. En hoe ze met elkaar communiceren. Hoe ze met elkaar communiceren. Nou, ik ga het geluid niet uitzetten. Maar het fragment gaat nog even door. Maar even terug naar dat die kernen fuseren. We hadden eerder al over hoe dat gebeurt en wat er voor condities voor nodig zijn. Hoe kun je daar vervolgens stroom uithalen? Wat zorgt ervoor dat zo'n reactor daadwerkelijk stroom zou kunnen leveren aan misschien wel een heel continent? Nou, ten eerste zo'n reactor, om even bij dat laatste te staan. Zo'n reactor die wordt ongeveer net zo groot als de kolencentrale, zeg maar. Okay. Dus als je de wereld voor een flink deel van energie wil voorzien met zulke reactoren, heb je er 10.000 nodig. Juist, oké, 10.000. Dus niet één voor Europa of zo, gewoon honderden of duizenden. Ja. Daarom duurt het ook een tijd voordat het allemaal opgebouwd is. Wat een fusiereactie maakt uiteindelijk is gewoon warm water. Of niet, warme koelvloeistof. Ja, is het zoals bij een kernreactor die we nu kennen, dat de energie wordt gebruikt, de hitte, die wordt in water gedoopt. Centrale, kolencentrale. Stoom, die zorgt voor de... Ja, precies. Je kunt het op verschillende manieren doen. Je kunt stoom maken of je kunt hogere temperaturen bereiken. Maar uiteindelijk heb je een koelmiddel, dat wordt heet, en dat laat je afkoelen en dat bij dat afkoelen zorg je dat je... ja, het zij iets anders dat je warmte verkoopt, want er is ook heel veel warmte nodig. Of dat je er elektriciteit van maakt. Ja, oké, dus wat dat betreft, zeg maar, vanaf het moment dat er warmte wordt gecreëerd, werkt het hetzelfde als een kernreactor. Absoluut, die wij kennen. Ja. Hoe ziet, je zegt al, hè? Een reactor die we kennen. Dus, wat zeg je? Je zegt net als een kernsplijtingsreactor die we kennen, maar ook als een gascentrale of een kolencentrale. Die maken ook allemaal gewoon. Ze maken warmte en dan kun je ervoor kiezen om er elektriciteit van te maken. En je zegt al, het is even groot als een kolencentrale nu. Maar hoe ziet zo'n reactor eruit? Ik neem aan dat de constructie die aan de binnenkant zit, ziet er heel anders uit. Wat moet ik me voor iets voorstellen? Ja, er zijn verschillende concepten voor. Maar uiteindelijk die zogenaamde fusiekern, dus het fusie-eiland wordt het ook wel genoemd. Als je buiten het hek staat, wat je ziet is gewoon een elektriciteitscentrale of een warmtecentrale. En wat er in dat gebouw zit, ja, uiteindelijk is het bijvoorbeeld een. Dus we hebben het over Jet en ITER gehad. Dat zijn zogenaamde tokamaks. Het is gewoon een type machine die je daarvoor kunt gebruiken. Tokamak. Dat is een Russisch acroniem. En het staat voor toroïdale magnetische kamer. Dus het is een torus, dus een donutvorm, een binnenband, zeg maar. Daar zitten magneten omheen. En daarbinnen kun je dan zo'n gas, wat uit geladen deeltjes bestaat, kun je in een magneetveld opvangen. En dat magneetveld dat zorgt voor de isolatie. Geladen deeltjes reizen graag langs magneetvelden, maar niet graag loodrecht erop. Dat werkt zelfs zo goed dat bij die hoge temperatuur wordt zo'n gas een hele goede geleider. Het is 1000 keer beter dan koper of zo. Het is echt een supergoede geleider. Maar loodrecht op dat veld is het een betere, 1000 keer beter of zo dan piepschuim, een isolator. Dus het is vrij bijzonder. Dus wow. In de ene richting een hele goede geleider van warmte in de loodrechte daarop. Een hele goede isolator. En dat zorgt ervoor dat die deeltjes in één richting blijven gaan? Die deeltjes gaan in één richting, gaan langs die veldlijnen. Ja. Ze draaien daaromheen, zeg maar. Ja. Dus als je op zo'n deeltje zou zitten, zou je, laten we zeggen, duizelig worden, maar dan ga je wel alle kanten op. Okay. Maar ze gaan niet ver. Dat cirkeltje om die magneetveldlijnen is heel klein. Dat wil je. Je wil dat ze daar blijven. Dus ze zitten als het ware als runnertjes op een gordijnrail op die magneetveld. Mooie vergelijking. Ja. En dat apparaat ziet er dus uit, want je tokamak, zeg je. Ja. Ik heb een plaatje gezien, dat is een soort van donutvorm. Ja, donutvorm. Ja. En waarom die vorm? Nou, je zou ook een buis kunnen nemen. Ja, maar dan. En dan heb je dus nog steeds hetzelfde verschijnsel, dat is aan één kant op heel goed geleid. Ja. Ja, dus dan heb je die uiteinden. Maar dan gaan ze, dan houden ze op. Ja, daar houden ze op. Dus je wil geen uiteinden. Ja. Dus wat doe je dan? Dan knop je die uiteinden. Net als heel veel, een deeltjesversneller is ook een cirkel waar ze in gaan. Het is een ander concept natuurlijk, maar je wil dat ze blijven rondgaan. Ja. Eigenlijk kun je zeggen, de natuur heeft twee geprefereerde vormen. De bol natuurlijk, hè, regendruppels. Heel veel dingen willen graag een bolworm zijn. Het menselijk lichaam bij enige benadering is ook een bol, zeg maar. Maar als de natuur niet de bolvorm kan maken, en in het bijzonder als het gaat om stromingen, dan kiest het voor de torus. Want ja, die stroming moet op zichzelf aansluiten. Dat moet ergens heen kunnen stromen. Ja. Dus de torus, hè, dus wervels in het water, dat soort dingen, zijn allemaal torussen. Dus er komt een rookringen, kun je zo maken. Dus een torus. Ja, nou, we hebben een duidelijk beeld van wat zo'n reactor is. En wat dat gaat betekenen voor ons en wat er in de toekomst is. En ook het ITER waar we het over hadden. Ja. Daar gaan we straks over doorpraten. Maar we zijn nu aan het einde van dit uur. Maar gelukkig is er nog een hoop te bespreken zometeen. Na het journaal van 3 uur praten we nog verder. En ook daarna is er ook ruimte voor jou, de luisteraar, om je vragen te stellen. Om Niek te feliciteren als je dat wilt. Dus je kunt nu bellen naar 0800-1121. Of een appje sturen via de gratis app van NPO Radio 1. Dan kun je je vraag over kernfusie stellen aan Niek, of over de toekomst kernfusiereactoren. En zoals ik zei, feliciteren. Voordat we naar het journaal gaan, Niek, wil ik nog even laten weten. Marja, die stuurt een appje waarin ze zegt van harte gefeliciteerd, Niek. Dus zij feliciteert jij al. Dankjewel, via de NPO Marja. Radio 1 app. Nou, Marja, bedankt bij deze. Blijf vooral luisteren. Na het journaal gaan wij door met het gesprek met Niek Lopez Cardoso. Tot zometeen. Radio 1. 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De partijleiders van PVV, NSC, VVD en BBB willen informateur Van Zwol aanstellen als formateur. Normaal gesproken is bij formaties de formateur ook de premier, maar dat is in dit geval niet zo. Van Zwol is niet de beoogd premier. Hij zal de komende tijd op zoek gaan naar ministers voor in het nieuwe kabinet. Om 2 uur vannacht werd het definitieve akkoord aangeboden aan de Tweede Kamer. In totaal staan er voor 14,7 miljard euro aan extra uitgaven in. Tegelijkertijd wordt er voor ongeveer datzelfde bedrag bezuinigd op de overheidsuitgaven. Ook zitten er lastenverlichtingen in, met name voor middeninkomens en ondernemers. Het coalitieakkoord dat Hoop, Lef en Trots heet slaat vooral een harde toon aan op het gebied van migratie. De nieuwe coalitie wil een asielcrisis gaan uitroepen, waardoor het mogelijk wordt om tijdelijk geen nieuwe asielaanvragen in behandeling te nemen. De omstreden spreidingswet van VVD-staatssecretaris Van den Burg wordt weer ingetrokken. Hij zei dat hij daar met een zwaar gemoed mee heeft ingestemd. Verder wordt het eigen risico in de zorg vanaf 2027 meer dan gehalveerd. En ook wil de nieuwe coalitie het aantal ambtenaren verminderen en bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Vinex-wijken hebben zich de laatste jaren ontwikkeld tot woonwijken voor rijkere gezinnen. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in een onderzoek. Bij nieuw te bouwen wijken moet dat volgens de onderzoekers anders. Er moet meer ruimte komen voor starters, alleenstaanden en ouderen. En woonwijken moeten kunnen worden aangepast aan de veranderende woonbehoeften. In Vinex-wijken is er nu bijvoorbeeld bijna geen ruimte voor mensen die kleiner willen wonen, omdat ze ouder worden of als kinderen uit huis gaan. Het weer. In het noorden is het droog. In de rest van het land vallen buien. De temperatuur ligt rond de 13 graden. Ook de komende dag verspreidt over het land buien, soms met onweer en veel regen in korte tijd. Het wordt 16 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Een goede nacht. Welkom terug bij deze nacht van NTR Wetenschap. Ruben Roos en Jacobson. De nacht van NTR Wetenschap. En bij mij in de studio vannacht zit nog steeds onze gast van de nacht, Nick Lopez Cardoso, hoogleraar kernfusie aan de TU Eindhoven en vanaf vandaag eigenlijk emeritus hoogleraar. Want Nick viert vandaag met ons zijn 67ste verjaardag en volgende week houdt hij zijn afscheidsrede bij de TU Eindhoven. Dus dat betekent dat hij vandaag met pensioen is. We hebben het vandaag over zijn onderzoek en over kernfusie. Daar gaan we nog even over door, maar zometeen hebben we natuurlijk ook tijd voor jouw vragen. Dus heb je als luisteraar een vraag voor Nick. Dat kan over kernfusie zijn. Maar je mag hem ook gewoon feliciteren met zijn verjaardag en met zijn pensioen. Laat het dan weten. Bel nu naar 0800, dan kom je live in de uitzending. En als je liever niet wilt bellen, kun je ook een appje sturen. Dat kan via de gratis app van NPO Radio 1. Ja, Nick, daar zijn we weer. We hebben het net uitgebreid gehad eigenlijk over wat kernfusie is en hoe het werkt, heb jij uitgelegd voor zover dat mogelijk is op de radio. En hoe zo'n reactor werkt. Dus laten we het nu vooral hebben over wat dat gaat betekenen eigenlijk. Wat er mogelijk gaat zijn. Eerst misschien goed om even een beeld te scheppen van die reactoren. We hadden het net over hoe dat ding eruit ziet. En je zei ook al van als je je hebt er heel veel nodig als je. Ik zei als je een continent van stroom wilt voorzien. Maar ik weet even niet zeker of ik dat goed herinner. Je zei iets van 10.000, zei je. 10.000 voor de wereld. Oké. Zoiets. Dus ja. De stroombehoefte van de wereld zouden met 10.000 van die fusiereactoren. Energiebehoefte zou ik zeggen. Want je moet je realiseren dat de energievraag, die bestaat voor de helft uit de warmtevraag. Hè? Ja. En de nieuwe energiebronnen, wind en zon voornamelijk, die maken elektriciteit. Ja. En warmte maken op dit moment door fossiele brandstoffen te verbranden. Ja. Dus het is nog een keuze. Je kunt proberen alles elektrisch te maken, maar dan heb je al heel veel elektriciteit nodig. Of je kunt bronnen, dus de huidige fossiele reactoren, zeg maar, die maken warmte als eerste product. Dus dat kun je ook vervangen. Ja. Hoe vergelijkt dat? Je hebt die 10.000 voor de hele wereld. Hoe vergelijkt dat met iets als een kernreactor die we nu kennen? Want de kernsplijting. Dat is heel vergelijkbaar. Eenheids... grootte van de eenheden en ook een windpark op zee. Of zo. Dat zijn van typisch dat soort eenheden. Ja, en een belangrijke die nu wordt gebouwd is ITER. Voordat ik daarover vraag, we hebben een leuke vraag binnen van Johan via de app. Ja. Hij zegt, waarom zou je een reactor bouwen terwijl er op 8 minuten afstand eentje aanwezig is? En dan laat ik jou raden wat hij bedoelt. Ja, ja, 8 minuten met de lichtsnelheid. De zon, bedoelt hij. Ja, heb je een antwoord op die vraag? Het is natuurlijk een beetje komisch ingestoken, maar... Nee, het is een vraag die natuurlijk... Het is een prima vraag en een vraag die ook best wel vaak gesteld wordt. Ook soms wel in deze vorm. Omdat als je die zonne-energie wil gebruiken... je kunt zonnestralen opvangen met zonnepanelen, maak je elektriciteit. Je kunt ook zonnewarmte opvangen, daar kun je warm water mee maken. Ik heb beide op mijn dak, dat werkt. Maar het werkt vooral als de zon schijnt. Ja. En in de winter werkt het niet. Ja. Ja. Dus het is niet betrouwbaar genoeg. Althans, betrouwbaar als in het is niet consistent dus dan, genoeg. Dan heb je daar aanvullende dingen voor nodig. En eigenlijk wil je altijd een energiemix maken waarbij dingen uitgebalanceerd zijn. Je wil niet alleen zon, je wil niet alleen wind. Je wil sowieso de combinatie van die twee is alweer veel beter dan één van de twee. En dan wil je ook graag andere bronnen. Dus nu worden gascentrales bijvoorbeeld ingezet voor die momenten dat er geen wind en geen zon is. Ja. Dus dan kun je daarmee het net stabiliseren. Er zijn allerlei, het is een beetje technisch verhaal, je kunt op allerlei manieren. Maar we zien nu dat het net dat niet meer zo goed aan kan al. Ja. Ja. Nou, dus als je dan bronnen hebt die gewoon steady, hetzij elektriciteit leveren, hetzij de vraag verminderen omdat ze warmte leveren, dan heb je een stabieler energiesysteem. Maar wat Johan zegt klopt wel, we zijn bezig met op een bepaalde manier een eigen zon bouwen in een bepaalde zin. Dus je gebruikt hetzelfde proces of bijna hetzelfde proces. Ja, maar de zon is natuurlijk ontelbaar veel groter dan... Absoluut. Als je heel gemakkelijk al die zonne-energie die op aarde valt zou kunnen gebruiken, dan was er ook plenty. Maar dat kunnen we niet allemaal van. Hè? Daar heb je gewoon een heel groot oppervlak voor nodig. Ja. Laten we het hebben over de kernfusiereactor die eigenlijk de grootste, die waar al heel lang aan wordt gebouwd, in Frankrijk staat ITER, E-I-T-E-R. Ja. Waar staat dat voor? Nou, het stond ooit ergens voor, maar dat vonden ze later zo'n slecht idee dat al meer dan 20 jaar, minder dan 25 jaar is besloten dat het nergens voor staat. Oké, okay. Mooi, dan staat het nergens voor. Het staat voor ITER, de weg in het Latijn. Ah, de weg naar een schitterende toekomst. Oké, okay, duidelijk. Ja, wat moet ik me voorstellen bij ITER? ITER is dus ook een tokamak, ook zo'n donut met grote magneten. Supergeleidende magneten. Dus die magneten die hebben een temperatuur van 4 graden boven het absolute nulpunt. En hij is gewoon flink groot. Het hele verhaal eigenlijk van deze opsluiting is dat je maakt een hele goede isolatie van dat hete gas met magneten. En als het dan nog niet goed genoeg is, dan moet je hem groter maken. Want grote dingen koelen nou eenmaal minder snel af dan kleine dingen. Dus de nadruk ligt op formaat? Ligt op formaat, hè. De soep in jouw lepel is sneller koud dan de soep in je bord. Ja, voor zover ik begreep, zijn grotere dingen hebben meer buffer, meer capaciteit, capaciteit om warmte, energie te behouden. Dat sowieso ook, maar ze koelen langzaam af, omdat gewoon eigenlijk de oppervlakte. De weg die de warmte moet afleggen naar buiten, is langer. Dus warmte blijft langer binnen. Juist. Nu, de ITER is niet nieuw. Daar wordt al lang aan gewerkt. Ja. ITER is dus al besloten. Is besloten om hem te gaan doen in 1985. Is ontworpen in de jaren 90. Toen was het ontwerp te duur. Toen is er een tweede ontwerp gekomen. Dat was zeg maar rond 2000 klaar. Toen moest er onderhandeld worden over waar die zou komen. Daar heeft Nederland nog een belangrijke rol in gespeeld. Minister Van der Hoeven was op een gegeven moment... Het was Nederland in 2003 net voorzitter van Europa. En in die hoedanigheid heeft ze de onderhandelingen geleid. En toen was de onderhandelingen zaten vast tussen Japan en Europa. Maar uiteindelijk is dat uit de knoop getrokken. In 2006 is het contract ondertekend in Élysée in Parijs. Onder het toeziend oog van president Chirac. En mij natuurlijk. Jij was erbij betrokken. Maar ik zat gewoon in de zaal, maar het was wel leuk. Oké. Okay. En ja, toen kon de bouw beginnen. Ja. Maar toen moest de directeur nog worden aangesteld en een team geformeerd. Dus, en dat is dus best een heel lang uitgestrekt proces geworden dat veel te lang duurt. Ja, want over lang duren gesproken. We hebben ondertussen ook een beller. En die heeft daar ook een vraag over. Die gaan we eventjes erbij betrekken bij het gesprek. Han, een hele goede nacht. Ja, goede nacht. Goedenacht. Je hebt in ieder geval de ontwikkelingen van kernfusie, van dit ITER, ook dat ken jij al, denk ik, geloof ik, of niet? Nou, een beetje. Ik ben absoluut geen specialist. Ik zit met veel interesse te luisteren. Normaal lig ik al op tijd, op bed op deze tijd. Maar ik heb heel lang geleden, als student heb ik iets aan gedaan. Het was een bijvak plasma fysica. En dat was in 1970 en 1971. En dat was op het bekende kasteeltje Rijnhuizen in Jutphaas. Ik denk dat meneer Cardoso dat wel kent. Ik heb al 30 jaar gewerkt, ja. Ja, oh, ja, ik hoorde nu Eindhoven. Dus, ja, nou, heel lang geleden dus. En het was voor mij alleen maar een bijvak. Ik heb een halfjaartje rondgelopen enzovoort. En wat een paar leuke dingen gedaan. Daarna heb ik het wel altijd als geïnteresseerde, ja, leek bijna. Ik ben dus wel fysicus, maar een beetje bijgehouden in de populair wetenschappelijke literatuur. Nou, je bent op de hoogte. En wat is je vraag voor Nick? Nou ja, een opmerking is eigenlijk ook twee vragen. De eerste een beetje kant opmerkingachtig. Toen ik daar dus zat in 1970, zei men, nou, over 30 jaar zijn we een heel stuk verder. Goed, 30 jaar later, praten we ongeveer over het jaar 2000, stond een heel groot artikel in de bijlage van de NRC over de vorderingen in die 30 jaar. Nou, over 30 jaar. Ja. Dan, nou, nu, inmiddels zijn we 24, 25 jaar verder. En, dus jij zegt, er wordt alsmaar gezegd binnenkort over zoveel tijd. Ik ben dus wat dat betreft sceptisch, maar ik ben geen specialist. Ja. En dan een echt vraagje, het is een technisch vraagje. Ik heb het misschien eens gezegd, heb ik het even gemist. Maar hoe wordt de warmte, de energie die opgewekt wordt in die torens, in die magneetvelden, nou uiteindelijk afgetapt om vervolgens via stoomturbines en zo benut te worden? Dus hoe gaat dat precies, dat aftappen van de energie die intern wordt opgewekt? Oké. Okay. Zullen we beginnen bij de opmerking, de sceptische opmerking over hoe lang het allemaal gaat duren? Ja, ten eerste is dat is een opmerking die, als je mijn beroep hebt, heel erg vaak hoort. En het is natuurlijk niet onterecht, want er is heel vaak gezegd, het duurt nog ongeveer 30 jaar. Eerlijk gezegd heb ik vaak gezegd, nou, het zou ook wel 60 kunnen zijn. Hangt er wel een beetje vanaf wat je als je milestone definieert. Je eerste demonstrator of de eerste 10 centrales of de eerste 1000. Dat gaat natuurlijk, zitten grote verschillen tussen. Maar het grote verschil tussen nu en, laten we zeggen, 10 jaar geleden is dat 10 jaar geleden was ITER en ITER ging nog lang duren. De niet eens wat we een demonstrator zouden noemen. En nu zijn er dus allerlei. Is er een enorme versnelling, omdat er bedrijven zijn die zeggen van, ja, het zal toch door industrie gebouwd moeten worden en wij kunnen het nu al bouwen. Is het ook niet, ja, als ik even heel snel tussendoor mag, een uitvinding van de laatste jaren, een vooruitgang, dat het proces gedurende enige tijd, een paar seconden, meer energie gaf dan je erin stopte? De wetenschap gaat alsmaar vooruit. We snappen ook alsmaar beter wat er gebeurt. Het maken van betere records, zeg maar, dat hangt echt van de hardware af. Die moet het gewoon bouwen, grotere machines bouwen en dan krijg je dat. Er zijn wel wat doorbraken, maar meer energie uit dan in. Nou ja, het wordt een beetje een technisch verhaal. Maar, ja, want dat is, ja, wel het cruciale punt, toch? Nu kost het nog soms, ja, energie om. Ja, dat is een absoluut een cruciaal punt. Ja. Maar vanuit de wetenschapper gezien denk je van, je kunt op een gegeven moment een experiment doen waar niet meer energie uitkomt dan in, maar waardoor je wel weet, oké, nu weten we hoe het werkt. Als we het nu groter maken, dan zal het. Ja, ja. Nou goed, dat is een antwoord op de opmerking. En dan nog de vraag, hè, hoe wordt de energie afgetapt? Dat, ja, is waarschijnlijk een simpele antwoord, kan ik me voorstellen. Ja, dus de meeste energie wordt gedragen door de neutronen die uit dat proces komen. Die neutronen die worden gestopt in een zogenaamde mantel. En in die mantel wordt gekoeld. Gewoon met, hetzij water onder druk, hetzij helium of CO2. En die koelvloeistof of koelgas komt naar buiten. Ja. Dus dat is een verrassend simpel. Nou, fijn. Dan heb je toch, denk ik, een duidelijk antwoord gegeven op je vraag, Han. In ieder geval, fijn dat je een beetje op de hoogte bent van wat er speelt. En ik hoop dat je nu toch een duidelijker beeld hebt. Heel erg bedankt voor je belletje en ik wens je nog een hele fijne nacht toe. Ja, leuk om meteen even wat input van de bellers te krijgen. En we hebben er nog eentje aan de lijn hangen. En dat gaat eigenlijk ook over die kerncentrales. Dat is John. John, een hele goede nacht. Hey, goede nacht. Ja. Hallo. Hoi. Interessant. Goede uitzending, eerlijk gezegd. Ja. Bedankt. Ja. Mijn vraag gaat over de. Even kijken hoor. Maar ik ga het even kort, ik ga niet inleiden. Ik ga het gewoon vragen. Kijk, ja, de nutsvoorzieningen zijn tegenwoordig in handen van commerciële bedrijven. Waar? Er wordt een hoop geld aan verdiend door degene, deze en gene. Mijn vraag is, wie wordt nou de eigenaar straks van dat hartstikke dure, van die hartstikke dure batterijen die hier in het land geplaatst worden? Van ons belastinggeld, waar ik geen probleem mee heb hoor. Dat bedoel ik niet, maar goed, wij betalen het wel. Wie wordt er daar straks de eigenaar van? En wie gaat daar een hoop geld aan verdienen? En wordt mijn stroomrekening ook nog minder hierdoor? Of ga ik misschien wel meer betalen voor... Hele leuke vraag, John. Ja. Wat betekent dit voor de burger? Dat willen we weten. Ja, zeker in deze tijden van de nieuwe regeerakkoord. Echt een super relevante vraag. Want, want er is natuurlijk heel veel... Het is nu 40, 50 jaar heel veel onderzoek betaald door overheden. Dus door belastingbetalers. En nu springen dus al die bedrijven erin. Je hebt het over, vooral over ITER, denk ik dan, hè? Nee, over al het onderzoek eigenlijk, hè, van de universiteiten plaatsvindt. Ja, okay. Precies. Ja. Dus dat is allemaal is onderzoek van de universiteiten, subsidies? Het is allemaal open onderzoek, allemaal door overheden betaald. Ja. En nu springen al die bedrijven erin. Dus ineens de vraag van, stel dat het nu ineens gaat werken, gaan dan private partijen er geld aan verdienen, terwijl ze duidelijk bouwen op alle kennis die gegenereerd is met publiek geld? Dat is een hele goede vraag. En wie is dan de eigenaar? En wie is de eigenaar? Ja. Maar dat is dus ook een van de redenen waarom nu ineens die overheden zogenaamde publiek-private samenwerkingen opzetten. Die zeggen van, wij waren eigenlijk de eigenaren van deze kennis. Ja, dus wat laten we dat dan samen doen. Wat er gebeurt is misschien de mensen die het in uur één gemist hadden, is eerst in eerste instantie was het allemaal onderzoek vanuit de overheid. Ja. Nu, de afgelopen jaren, komen er allemaal commerciële partijen, allemaal start-ups. En nu zegt de overheid opeens, wij willen hier eigenlijk ook een vinger in de pap. En dat is natuurlijk, dus er is een econoom, Mariana Mazzucato, die zich hier behoorlijk over opwindt, zeg maar niet alleen voor kernfusie, of speciaal niet voor kernfusie, maar voor technologie in het algemeen, dat al die, zeg maar, alle Microsofts en de Apples en zo, die hebben allemaal hun imperium gebouwd op publiek gegenereerde kennis. En daar worden maar een paar mensen rijk van uiteindelijk. Ja. Zeg je, dat is niet oké. Nou, ik hoop dat je een antwoord op je vraag had, John. Hartstikke bedankt en een hele fijne nacht nog. Ik wil eigenlijk even door over dit punt, over de commerciële partijen. Want dat is ook iets wat we eerder noemden. Hè? Het is een beetje zoals met SpaceX gebeurde. Dat het bedrijf voor ruimtevaart, die gewoon heel veel geld investeren en heel veel proberen. Ja. En de geldschieters nu. Dat wordt dus langzaam de overheid. Maar dat in eerste instantie zijn dat dus miljardairs, toch? Het zijn miljardairs, maar dat was de allereerste golf, zeg maar. Dus echt de super rich, zeg maar. Dus nog meer dan miljardairs. Tientallen miljardairs. Maar al vrij snel zijn er ook grote investeringsfondsen, maar ook mensen, interessant genoeg, Big Oil, zeg maar, die daarin is gestapt. Okay. Ja, die zien er hel in, want ik bedoel, als je dit waar kan maken, kun je ook een heleboel geld gaan verdienen. Ja, precies. Ja, dus ze doen het niet om ons een cadeautje te doen. Nee, dat moeten we onszelf geen illusies voorhouden. Uiteindelijk, als je dus die onbeperkte energiebron kan waarmaken, die dus niet echt onbeperkt is, dan kun je gewoon een hoop geld verdienen. Hoe zeg je dat? Is het goedkoper om te maken? Dat was die tweede vraag van John zo net. Ja. Van wordt energie dat dan goedkoper? Dat is een ingewikkeld verhaal eigenlijk. Want ik denk niet, eerlijk gezegd, dat die kernfusie, zeker niet de eerste 10 of 100, goedkoop zullen zijn. Want je moet door de zogenaamde leerkrom heen. Dus dingen worden pas goedkoper als je er heel veel van bouwt. Het moet ook niet super duur zijn natuurlijk, want dan doe je het niet. Maar de inschatting is wel dat er een grote vraag zal zijn naar energie. Dus je kunt het wel verkopen, zeg maar. Maar dan hangt het dus van je totale systeem af. Hè. Dus als we bijvoorbeeld veel wind en zon hebben, en dan moet je dat compenseren met heel veel opslag of met iets anders. Dus de prijs wordt niet bepaald, zeg maar, door wat één bron bepaalt. Eén bron, de prijs van de energie van één bron, maar van het totaal. En als die goed met elkaar samenwerken, is het totaal veel goedkoper dan wanneer je het van één moet hebben. En hoe zit het met samenwerking? Want je zegt net zelf al, die mensen willen er geld aan verdienen. Dus springen een heleboel partijen in nu. Wordt er samengewerkt of is het juist echt een race? Het is vaak beide. Okay. Ja. Ja. Dus het helpt enorm als iets een race is. Maar het helpt nog meer als het een race is waarbij mensen ook wel weer voldoende technologie uitwisselen. En waarom helpt het dat het een race is? Is dat ook waarom het nu opeens zo snel gaat? Nou, dan worden er veel sneller besluiten genomen, zeg maar. En dan wordt er effectiever gewerkt. Er gaat ook vaak dan meer geld heen. En er wordt op heel veel paarden tegelijk gewed. En precies. En er wordt op veel meer paarden tegelijk gewed. Wat echt een hele goede strategie is. Maar je zult bijvoorbeeld ook zien dat een bedrijf heeft dan één specifieke technologie waarvan zij zeggen, ja, dit is onze uitvinding. En daar doen we geheimzinnig over. Maar over de andere 95% van ons project communiceren we met alle anderen. Dus er wordt wel degelijk een heleboel kennis gegenereerd die deelbaar is. Ja, het lijkt me toch moeilijk als je zeg maar samen hetzelfde wil bereiken. Hoeveel kennis ga je uitwisselen? Gaat het daardoor niet uiteindelijk toch stagneren? Omdat bedrijven, ja, het is hele waardevolle informatie om de juiste formule te vinden. Ja, ik weet eerlijk gezegd niet. Nee, ik kijk, moeilijk te zeggen. Kijk, wat we denken dat er gaat gebeuren is dat van al die start-ups uiteindelijk maar een paar succesvol zullen zijn. Ja, want er zijn nu iets van 50, zei je? Een stuk of 50, ja. Die zijn niet allemaal een eigen reactor aan het bouwen. Er zijn ook die sleuteltechnologieën ontwikkelen. Ja, want er zijn heel veel verschillende dingen nodig voor zo'n reactor. Precies, ja. Wat voor sleuteltechnologie hebben we het over? Het kan van alles zijn. Hè. Het kan het maken van magneten zijn. Het kan het maken zijn van het juiste koelsysteem. Ja, okay. Het kan het zijn van maken van nieuwe materialen. Het kan zo'n partij kan aan verschillende partijen precies, een contract... Precies. Het kan een robot zijn die zo'n reactor kunnen repareren. Dus jij zegt uiteindelijk is het wel een goede zaak dat er nu zo'n race is. Ja. Ja. Want dan komen we er sneller. Ja, races hebben de neiging om mensen sneller bij de finish te laten komen. Hey, en waar is die finish? De vraag die we net hadden van Han al, hè? Ja, daar wordt alsmaar over gepraat. Het is er bijna, het is er bijna. Precies, dat is natuurlijk een hele reële en goede vraag. Maar we hebben nog steeds geen demonstrator. We hebben nog steeds niet een demonstrator. Een demonstrator is zeg van, nou, dit is nog niet iets commercieels, maar het is wel iets dat laat zien. Het werkt. Het werkt. Ja. Ja, je kunt het aanzetten, komt meer power uit dan in. Die is er nog niet. En wat zijn de voorspellingen? En ik denk wel dat binnen nu en 15 jaar één of meerdere van deze commerciële partijen samen met overheden demonstrators zullen afleveren. In de komende? En 10 tot 15 jaar. 10 tot 15. Ik denk dat binnen 5 à 10 jaar er zeg maar de pre-demonstrators echt ook al dingen die beter zijn dan ITER zeg maar zullen komen. En dan moet dat worden uitgebreid tot iets wat echt als een commerciële demonstrator geldt. Maar op het moment dat je dat hebt, is het speelveld heel anders. Dan zeg je, oké, nou, we weten hoe het kan. We weten misschien wel dat het op 3 manieren kan. En dan gaat dus de ontwikkeling veel sneller daarna. En als we heel optimistisch zijn, wanneer zouden we de eerste stad kunnen voorzien van kernfusie, denk je? Nou, dat is een leuke vraag. Want kijk, de eerste stad voorzien, daar heb je maar één reactor voor nodig. Hè. Dus een beetje mijn stokpaardje is van, als je er dan 10.000 wil bouwen, ja, dan moet je een hele industrie, daar werken dan misschien wel 100 miljoen mensen in zo'n industrie. Ja, dat realiseer je misschien niet, maar nu, we hebben 400 kerncentrales in de wereld, 430, en daar werken ook 2,5 miljoen mensen of zo in die industrie. Dus als je er 10.000 wil, heb je een enorme industrie, die mensen moeten allemaal worden opgeleid enzovoorts. Dus dat is er niet van vandaag op morgen. Nee, daar komt ook nog een organisatie omheen. Ja. Maar één... Ja. Voor 2040 moeten we er liefst al een paar hebben in Europa, zeg maar. Dan hebben we in ieder geval iets om naar uit te kijken. China wil er ook één voor 2040 aan de gang hebben. Oké, want er worden dus ook nog andere projecten opgezet. Je hebt nu het ITER, maar er zijn ook nog andere... Ja, nee, maar ITER is dus echt een researchmachine. En die loopt op een veel langzamer tijdpad. Niet de bedoeling dat die... Die gaat ook helemaal niet elektriciteit leveren. China is ook bezig, zeg je. Maar die willen dus ook echt een powerplant... Een centrale, een warmtecentrale maken. Hey, we hebben het veel over de commerciële partijen die de laatste jaren zijn opgekomen. Jij hebt eigenlijk altijd met onderzoek bezig gehouden en dus met de overheidskant. Denk jij wel eens, shit, ik had eigenlijk liever... Als je nu terugkijkt, een andere keuze willen maken? Nou, die was er toen eigenlijk niet. Nee. Maar ik heb wel veel bewondering voor sommige van mijn collega's die dus echt... Maar dat is maar van de afgelopen jaren. Die hebben gezegd, oké, we denken dat we nu genoeg weten... En wij overtuigen investeerders ervan dat we een bedrijf kunnen opzetten. Er is dus een goede vriend van mij in Amerika, Dennis White, van MIT. Heeft een bedrijf opgezet, waar hij vervolgens ook weer uit is gestapt... omdat hij gewoon onafhankelijke professor wilde blijven. En dat is een start-up, die is in 2018 opgezet. En binnen 2-3 jaar hadden die 2 miljard aan financiering gekregen. Nou, voor een start-up is dat niet zo slecht. Nee. 2 miljard. Nee. Had je kunnen in. Het is al jarenlang de meest succesvolle start-up in Amerika. Ja. Nou, misschien kun je nog tijdens je pensioen toch betrokken raken. Ja, nou, daar zullen we het even niet over hebben. Maar nee. ik sprak gisteren nog met Dennis. En, ja? Ja. Dus, ja. Ja, dus, maar zo, dus als je zo iemand hebt met dat soort dynamiek, die kan echt ja, het speelveld veranderen. Ja, ja, het is, nee, blijft een interessant moment nu in de Carefusie. En het is ook een superleuk team. Hè. Dus er is iemand die bij ons is gepromoveerd. Die werkt er ook op meerdere, maar die werkt daar en is gewoon een superleuk team en enthousiast en dynamisch. En ze werken ook heel snel. Leuk, ja, het lijkt me ook een fijne scene te werken, om een mooi vooruitzicht. Ja, en het wordt steeds positiever. Hé, we gaan weer even naar muziek luisteren en daarna gaan we nog tot 4 uur door, gelukkig. Mocht je ondertussen een vraag hebben, voor Niek over kernfusie of over de technische details of over de toekomst van energie, of je mag hem ook feliciteren, want hij is vandaag jarig en gaat met pensioen. Stuur dan een appje via de gratis app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. En we gaan graag met je in gesprek. Het volgende nummer is toepasselijk voor jouw verjaardag. Wat je hebt meegenomen, Ode for Queen Mary's Birthday. Nou, nu ben jij niet Queen Mary, maar Ode for Queen Mary's Birthday, number 5, Ritornello, van L'Arpeggiata onder leiding van Christina Pluhar. Een hele mond vol. Maar in ieder geval ook een soort verjaardagslied. Het is ook een album en een ensemble waar jij fan van bent, toch? Ja, zeker. Ja. Ja, L'Arpeggiata. Het is een soort crossover. Ze zijn hele goede early music, oude muziek, muzikanten. Die dan dan gaat het op een gegeven moment ook helemaal, loopt het van de rails, zeg maar. Wordt het een soort jazzy improvisaties. En dan keert het ook weer terug bij Henry Purcell. Dus gewoon in de 17e eeuw. Een gekke achtbaan door als muziekgenres. Ja, ja. We gaan luisteren. Je zult het horen, dit is heel, heel organiek. Ben benieuwd. Ja. Ja, een heel bijzonder nummer net, Aniek. Het was Ode to Queen Mary's Birthday. Welk genre is dit nou? Hoe zou je dit nou beschrijven? Het is een eigen genre bijna, maar het is gewoon oude muziek. Het is Henry Purcell. Dat is 1680 of zo. Ja? Is echt oud. Ja. En dan wordt dat ook echt op oude. Dus er zijn mensen die ook heel goed zijn om dit heel, heel authentiek uit te voeren. En dan gaan ze helemaal los met een soort jazzy improvisaties. Ja. Andere instrumenten. Ja, het is ook, ja, ik vind het echt superleuk. Het is zo goed gedaan. Het is niet slordig of zo. Het is echt heel erg goed. Maar ik vond het heerlijk. Ik ga hem denk ik in mijn verzameling zetten. Ja. En jij bent muziekliefhebber, we zeiden het al. Hè, dat je ook zelf ook piano en een beetje viool speelt. En ook heel erg van klassieke muziek houdt. Nu heb ik toevallig een column gelezen. Ja. Waarin jij eigenlijk een soort vergelijking maakt met natuurkunde. Dat je je afvraagt, zou je nou als natuurkundige nou beter of een andere blik hebben op muziek? En nu, dat vraag ik mezelf ook al. Want muziek is feitelijk ook een soort algoritme. Er zit heel veel wiskunde in. Als je een nummer tot mp3 maakt, maak je daar een algoritme van. Dus misschien kun je daar wat over vertellen, over die blik van de natuurkundige op muziek, zeker klassieke muziek. Ja, die column was geschreven voor het blad voor natuurkunde. Dat ging over muziek. En dan vraag je, er zijn best wel veel natuurkundigen die serieus aan muziek doen. Er zijn ook best wel opvallend veel natuurkundigen. Wiskundigen ook. Je kunt ook... Het is ook interessant bijvoorbeeld dat je hebt in de muziek kent het verschijnsel wonderkind. Ja. En de wiskunde kent dat ook. Ja. En er zijn verder niet zoveel speciale gebieden waar je wonderkinderen in hebt. Zeg maar. Dus het is toch iets in de hersenen, zeg maar, die op een bepaalde manier gewired zijn. En bepaalde patronen heel goed kunnen zien, denk ik toch. Dus ja, dan vraag je af, zit daar iets, maar... Jij hebt er geen antwoord op? Kijk, over muziek kan je allerlei natuurkundige dingen en wiskundige dingen zeggen. Ja, ik denk wel dat je een goed punt hebt, want wiskunde, of muziek is op een bepaalde manier wel echt wiskunde. Het is het ontcijferen, patronen zien, het... Maar goed... Maar het is ook emotie, zeg maar, die gewoon, waarvan we niet precies weten waar die vandaan komt. En is natuurkunde dat niet ook? Absoluut. Mocht je als luisteraar nog een mening over hebben, laat het vooral weten. Want we zitten hier nog steeds met onze gast van vannacht, Liek Lopez-Cardoso. Hoogleraar kernfysie aan de TU Eindhoven. Oud-hoogleraar moet ik eigenlijk zeggen. Hij is sinds vandaag met pensioen en viert ook zijn verjaardag. We hebben nog een half uurtje om lekker verder te praten. We hebben ook wat vragen van luisteraars binnengekregen via de app. Maar we hebben ruimte voor meer. Dus heb je een vraag over kernfysie of over natuurkunde en muziek, of wil je Niek gaan feliciteren, bel dan 0800-1121 of... stuur een appje via de gratis NPO Radio 1-app. Niek, we hadden het eigenlijk net over alles wat er gaat over commerciële partijen die nu, zeg maar, proberen in te stappen met kernfusie. Allemaal start-ups die er bestaan. En over of jij misschien een ander pad had willen nemen. Maar het pad dat je hebt genomen, en daar zijn we heel blij mee, is dat jij in het wetenschappelijk onderzoek hebt gezeten. En dus ook onderwijs. En daar wil ik het even over hebben. Want uiteindelijk is onderwijs daar een heel belangrijk deel van. En jij hebt ook een master opgericht, begrijp ik. Een nieuwe masteropleiding bij de TU Eindhoven. Ja. Waar richt die master zich op? Nou, eigenlijk toen ik werd aangesteld, was echt het idee... We gaan de workforce, de mensen die bij ITER gaan werken, zeg maar, of in dat veld gaan werken, ja, die moeten opgeleid worden. En eigenlijk is het best een zo specialistisch gebied dat je een master daarvoor zou kunnen... Dus dat mensen echt een diploma krijgen, daarop staat kernfusie. Nou, je zei net al dat als we het willen gaan realiseren, heb je heel veel mensen nodig. Ja. Nou, kijk, daar zijn ook mensen... bij die gewoon ingenieurs die dingen in elkaar zetten. Maar dat is een fractie van die 100 miljoen, zeg maar. Ja. Die moeten echt verstand hebben van wat er gebeurt in een fusiereactor. Ja. Dus zelfs als dat er maar 1 miljoen zijn, zijn het dan nog steeds 1 miljoen. Hè? Dat is, Dus je wilt mensen opleiden? Dus die worden opgeleid en dat is heel erg interdisciplinair. Want er zijn facetten van natuurkunde, maar zeker ook van elektrotechniek en van mechanische techniek. Dus bijna eigenlijk bij chemie. En iedereen die zou rondlopen. Wiskunde. Dus we hebben ook een heel korps van mensen die erbij betrokken zijn op de TUE. Die verschillende aspecten onderwijzen. Ja, er komt heel veel samen. Ja. En uiteindelijk zouden heel veel mensen die dan uiteindelijk rondlopen bij zo'n reactor, zouden waarschijnlijk een master kernfusie op zak hebben. Ja, het is, ja, ja. Merk je dat de interesse ook groeit in deze? Nou, we zouden nog wel een beetje meer interesse kunnen krijgen. Want we hebben internationale studenten natuurlijk. Tijdens COVID was dat even een stuk lastiger. Direct na COVID was er even een piek, maar we zitten zo gemiddeld op 30 studenten of zo. Ja. Maar nu met al die start-ups, die beginnen enorm te zuigen. Ja, ja, ja. Nou, we zouden ook 2 keer zoveel kunnen opleiden. Mochten er nog mensen, jonge luisteraars of oudere luisteraars, die nog een nieuwe carrière zoeken, luisteren. Je hoort het van Niek, over positieve, optimistische blik is 2040 de eerste reactoren. Dus als ik me goed herinner. Ja, dus dan denken we dat er wel een paar echt aangesloten zijn. Zeg maar. Ja, maar dan is er dus goed geld te verdienen in de kernfusie. Dus sluit je aan bij de masterkernfusie. We vinden het ook leuk als mensen vanwege de interesse komen, hoor. Ja. Nou ja, je moet het een beetje verkopen natuurlijk. Nee, ja, het is een groeiend vakgebied. Dus als je praat over een carrièreperspectief of banenperspectief, dan denk ik dat dit een heel interessant gebied is. Ook, ja, en het is ook heel belangrijk, want het is mogelijk een oplossing voor het klimaatprobleem, een mede-oplossing. Ja. En je zegt dus, het is heel interdisciplinair. Er zitten dus ook mensen vanuit allerlei achtergronden waarschijnlijk in jullie master. Maar is het vakgebied dan ook heel erg veranderd sinds jij als student hier instroomde? Ja, absoluut. Ja, dus toen ik erin stroomde, toen was het echt natuurkunde. En vooral een heel specifiek stukje natuurkunde van die hete gassen en die magneetvelden. Een hoop collega's van mij zijn het dan niet met me eens, maar ik zou zeggen, dat is eigenlijk al goed deels opgelost. En we praten nu veel meer over de materialen, over inderdaad, hoe maak je er dan elektriciteit van? Als je dat wil, moet je er eigenlijk wel elektriciteit van maken? Welk koelmiddel ga je gebruiken? Ja. Hoe controleer je? Dus control systems. Een heleboel andere facetten zijn nu heel belangrijk. Ja, en zou je dan liever nu beginnen, denk je, in dat veld? Het is nu ook hartstikke leuk om te beginnen. Ja, het was toen ook hartstikke leuk, maar nu is het echt super spannend. Ja. Ja. Maar jij hebt niet alleen voor de collegezaal gestaan. Ik begrijp dat jij ook echt veel aan communicatie over deze wetenschap hebt gedaan. Ja. Een prijswinnende show gaf jij, waarmee je langs scholen ging. Ook bij niet alleen langs scholen, maar ook bij ministeries. Ja, dat is wel eens heel grappig. Ik dacht op een gegeven moment, ik moet toch meer begrip en bekendheid voor kernfusie gaan opwekken. En ik heb een show samengesteld. Die ging onder de naam The Fusion Roadshow. Met experimenten erin. En dat was een beetje gebaseerd op het idee dat ik wilde niet doen voor scholieren wat gewoon een superleuke lessen zijn. Interessant, maar ook een beetje variété-trucs, zeg maar. Een beetje goocheltrucs erin. Gewoon heel erg onderhoudend. Zodanig dat ze zouden denken, hé, dat was gaaf. En dan eigenlijk niet zouden merken dat ze ook heel veel geleerd hebben. En de onderwijsdoelen waren van, het was toen ook heel belangrijk, van beta is belangrijk. Exacte wetenschappen, het klimaatprobleem is belangrijk, het energieprobleem is belangrijk. Exacte wetenschappen zijn ook belangrijk, want er was echt nog een tijd waarin je scholieren dat moest vertellen, dat je niet alleen maar in de entertainment je toekomst moest zoeken. En dan kernfusie eigenlijk als derde ondergeschikte boodschap. Maar dat was dus de vehikel, zeg maar. Nou, dat werkte supergoed. Dus het was heel leuk om te doen. En dus scholieren reageerden daar heel goed op. Ze wilden politieke partijen voor kernfusie oprichten. Dat soort dingen. Dus dat was echt leuk om te doen. En dan krijg je dat je wordt uitgenodigd voor conferenties van docenten. Die zeggen van, hé, hoe zou je... Dit is een voorbeeld van hoe je naar scholen zou kunnen gaan. En als je dan word je dus een voorbeeld. En dan krijg je ook inderdaad uitnodigingen van ministerie. Ja. En je hebt een proefje mee. Is dit een van die proefjes die je ook tijdens die roadshow... Het zijn precies twee proefjes heb ik zelfs mee. Die komen allebei uit die show. Ja. Nou, ik zeg, kies er eentje. Ik ben wel benieuwd. Het is waarschijnlijk nu het makkelijkst om even... Maar het is een aansteker. Ja. Als ik die aandoe, gaat er dan... regenen hier? Nee. Ik kan een klein vlammetje, kan wel, als je hem heel kort doet. Oké. Okay. Ja. Dus dan heb ik het gesprek met het publiek. Ten eerste, ja, toen rookten mensen nog, dus kon ik een... Ja. Kun je altijd een aansteker uit het publiek vragen. Dat heb je meteen wat om over te praten, zeg maar. En dan doe ik die aan. Maar dus dan is het gesprek van... Oké, stel dat jij niet weet wat dit is. Ja. En ik ben een klant en jij bent een ingenieursbureau. Ja. En ik zei, ik wil graag iets wat ongeveer zo groot is. En wat ik in mijn zak kan steken. En dan moet een knopje op zitten. En als ik daarop druk, dan komt er een vlammetje uit. Zou je dat voor mij kunnen ontwerpen? En dan, dus dan ben jij de zaal. En dan zeg je, dan ga ik ze dan op glijtjes. Van, waar moet je dan aan denken? Nou, dan roepen ze naar een poosje brandstof. En het moet ontbranden. En wat is dan de conditie? Nou, dan kom je er dus op van, je moet een brandstof kiezen. En je kunt er hout in stoppen, dat brandt wel, maar dat is voor een aansteker toch niet handig. Dus brandstof is belangrijk, de keuze. Dan moet je hem ontsteken. Zeg, wat is ontsteking dan? Nou, eerst als je dus een vlam maakt, dan realiseer je, voel je eens, nou, 700 graden, 800 graden. Het is geen 10.000 graden, het is ook geen 50 graden, zeg maar. Dus, en dat komt gewoon door die reactie. Dit is een chemische reactie. En die vertelt je precies bij welke temperatuur dit zal branden. Ja. En dan moet je hem nog ontsteken. Wat is dat ontsteken? Nou, er is een minimumtemperatuur waaronder die niet meer brandt. Ja. En dus je moet even dat gas boven die minimumtemperatuur brengen. En dan onderhoudt hij zichzelf. Ja. Maar zodanig dat als je hem afkoelt, door dat tegenaan te blazen bijvoorbeeld, dan gaat hij uit. Ja. Nou, als je dat eenmaal bedacht hebt... Klinkt... Dan heb je en als we dat nou eens even toepassen op de fusiereactor... Heel erg opschaald. Ja. Dus dat is een manier om te begrijpen wat er nodig is. Je moet de brandstof kiezen, die wil branden. Je moet het zien te ontsteken. En als die dan brandt, moet je zorgen dat het niet te snel afkoelt. Ja. En als het, dus je moet het isoleren. En als het dan nog steeds niet wil branden, moet je het groter maken. Nou, heel mooi, mooie vorm van wetenschapscommunicatie. Ja. Dat kan ik als wetenschapscommunicator alleen maar waarderen. Ik kan me ook voorstellen dat het best een verschil heeft gemaakt... In het soort van begrijpen en accepteren van kernfusie. Ook bij ministeries, bij de overheid, waar je langs bent geweest. En de overheid is nog even een belangrijk onderwerp om aan te kaarten. We horen allemaal belangrijk nieuws binnenstromen vandaag. Ja, een regeerakkoord. Misschien maar gelijk goed om het even op de actualiteit te gooien. Hoe zie jij kernfusie nu lopen met deze... regering, met een nieuwe... Ik heb net dat gevormd. Nou, het leuke is... De zittende regering, zeg maar... De vorige regering, die was al tot besluit gekomen om 2... en de laatste is er ook gesproken over 4... nieuwe kerncentrales in Nederland te bouwen. Maar er is natuurlijk best een groot deel, ook in het politieke veld... dat daar niet zo happy mee is. Maar ik heb bijvoorbeeld Timmermans horen zeggen van... Ja, splijting is een beetje ingewikkeld voor ons. Ja, want die twee partijen die denken er verschillend over. Maar kernfusie zou toch wel een mooie uitkomst zijn. Ik denk dat kernfusie voor het hele politieke spectrum... een heel erg gewenste energiebron zou kunnen zijn. Ook met de huidige partijen die nu formeren zijn. Juist, ja, die, ja. Want je zegt het al, kernsplijting, er is veel ophef geweest... rond de bouw van kerncentrales, nog steeds. Wij kennen nu het verschil, maar andere mensen misschien niet. Denk je dat mensen niet ook met gaan protesteren... tegen de bouw van een fusiereactor? Ja, daar moeten we dus... het is die zogenaamde social license... dat zo'n besluit gedragen wordt door de bevolking. Die dus ook echt betrokken moet blijven bij zo'n besluitvorming... voorgelicht, maar niet alleen dat er gezonden wordt... maar ook dat er ook geluisterd wordt. Dat het echt een conversatie is. Dat moet wel op tijd worden ingezet. Ja. Jij pleit ervoor dat Nederland eigenlijk de ideale plek is... voor een fusiereactor, het eerste land. Waarom vind je dat? Nou, Nederland, om een aantal redenen. Dus Nederland heeft een aantal locaties die heel geschikt zouden zijn. De Rotterdamse haven bijvoorbeeld. Maar ook Groningen. En dus er zijn plekken waarvan je zegt... Oké, daar zou een groot project heel erg op zijn plaats zijn. En neem iets als de haven van Rotterdam, of de stad Rotterdam. Er is een stichting die dat ook nastreeft. De Rotterdam Reactor. Die moeten heel erg nadenken over hun toekomst. Ja. Dat doen ze volop natuurlijk, want... Ja, nu is dat allemaal fossiel, chemische industrie gebaseerd op fossiel. De haven is gebaseerd op een overslag van fossiele brandstof. Als dat iets anders moet worden, en waar komt dan energie vandaan? En waar komen de banen vandaan? Dus daar zou gewoon qua infrastructuur, qua sociale structuur, qua economische structuur, qua samenwerking met bedrijven, zou zo'n reactor heel erg goed passen. En we hebben de industrie, hele goede industrie, high-tech industrie, die het zou kunnen bouwen. Ja. Niet alleen, je doet dat dan toch graag samen met wat andere landen, maar ja, dus Nederland zou heel goed daar een pioniersrol kunnen hebben. De eerste Europese fusiereactor. De European Power Plant. Dat is bijna een liedje, hoor. Europ-PP. Europ-PP, ja, die gaan we stelen, hoor. Die zou in Nederland kunnen staan, ja. En over reactoren die in Nederland staan gesproken, als we het heel ver trekken. We hebben een vraagje van Edwin. Die zegt allereerst goedenacht en dubbel gefeliciteerd voor uw gast. Ja, dankjewel. Hij zegt, mijn vraag is, gaan we op zijn tijd een soort aggregaat thuis krijgen voor energie door middel van kernfusie? Dat je in je achtertuin een mini kernfusiereactor hebt. Ja, dat is in Back to the Future is dat zo. Hè? Maar dat zien wij echt niet gebeuren. Want kernfusie moet het toch een beetje van het formaat hebben. Gewoon om die isolatie tot stand te brengen. Dus we denken niet dat we kleine fusiereactoren kunnen bouwen. Nee. Een andere technische vraag die binnenkwam van Germke is, de professor, dat bent u, ja. Dat ben jij, vertelt dat de warmte van de reactor wordt afgekoeld door het zeewater. Maar zeewater, zei ik dat? Ja, ik denk... Door koelwater. En koelwater is gewoon het water wat dus rondgepompt wordt in een koelsysteem in de reactor. Kijk, want de vraag van Germke was, zeewater mag je toch helemaal niet opwarmen? Ja. Maar dat is dus, het is niet dat je het in zeewater stopt. Ja? Nou, dat is een supergoeie vraag, want inderdaad, als je warmte... zo'n reactor maakt warmte, net als nogmaals een kolencentrale of een gascentrale of een kerncentrale. Als je daar elektriciteit van maakt, dan hou je dus een hoop restwarmte over. Ja. En dat moet je of dumpen, of je kunt er misschien een stad mee verwarmen, zeg maar. Maar dat wil je liever niet dumpen. Nee. En bijvoorbeeld in Frankrijk hebben ze daar grote problemen mee gehad. Als het te droog was, dat de rivieren niet genoeg water hadden. Dat de kerncentrales moesten worden uitgezet. Ja, ja, exact. He, dus, terwijl de warmte is wat je wilt. Maar er kan ook de restwarmte zijn. De restwarmte, als het te ver is afgekoeld. Ja. Dan kun je er geen elektriciteit meer van maken. En als je het dan niet ergens anders voor gebruikt, dan moet je dus dumpen. Ja, juist. Maar dan moet je het wel eerst verdunnen, zeg maar. Want anders dan ga je in de vissen koken. Om de ongewenste warmte uit. Dus het is geen gekke vraag van Germke. Nee, het is een supergoeie vraag. Ja, duidelijk. Ja. Maar het klimaataspect hier is wel echt heel belangrijk. En dat wil ik nog even benoemen. Want dat is natuurlijk zo'n hele mooie uitkomst zijn. We hebben het over kernsplijting als een probleem, als een oplossing voor het klimaatvraagstuk. Maar als we nu kernfusie zouden hebben, wat voor rol zou die kunnen spelen in de oplossing van klimaat? Verandering. Nou, dat hebben we nog helemaal niet gezegd, maar kernfusie stoot natuurlijk geen CO2 uit. Nee. En het is een relatief schone bron. Als je een flink deel van de wereld van energie zou kunnen voorzien met kernfusie, zou dat enorm helpen om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Ja. Maar ik moet er wel meteen bij zeggen, we moeten... Kijk, tot 2050 moeten we eigenlijk al van de CO2-uitstoot af. En daar gaat kernfusie dus niet heel veel aan bijdragen. Want zelfs als we 10 centrales hebben voor 2040, dan is het dan nog maar 10. Er zit nog geen zoden aan het dijk. Dat probleem houdt natuurlijk niet op in 2050. De energievraag blijft groeien. De wereldbevolking blijft ook nog wel even groeien. En er moet dus alsmaar meer energie komen die allemaal CO2-vrij is. En dan is het dus, als die kernfusie pas in 2070 op volle sterkte is, dan is dat nog steeds een heel grote winst voor het klimaat. Ja, dus hoe het ook loopt. Want dat is de discussie nu. Hè? Het bouwen van een kernsplijtingsreactor, dat gaat te traag, we moeten op andere bronnen inzetten. Dit gaat niet sneller dan splijting. Nee, splijting kunnen we... Nee, dat snap ik. Maar gaat diezelfde discussie hier op? Het duurt te lang, je bent er niet op tijd mee, je moet op andere bronnen van energie inzetten. Je moet absoluut op andere bronnen van energie inzetten. Maar ook hierop. Ja. Net als bij de commerciële partijen, je moet op meerdere paarden inzetten. Want als dit eenmaal op grote schaal te doen is, dan zou je dus veel makkelijker fossiele brandstof kunnen uitfaseren. Ja. Ja. Heel belangrijk. We naderen het einde van ons gesprek. Ik wilde eigenlijk nog eventjes met jou over je pensioen hebben. Ja. En over de komende de afscheidsreden die jij hebt. Die jij gaat houden volgende week. Want je gaat vooruitblikken. Okay? De meeste mensen die gaan hun afscheidsreden achteruitblikken. Maar jij gaat vooruitblikken. Wat zijn de komende jaren de belangrijke mijlpalen waar je naar uitkijkt binnen Kernfusie? Nou, er is een aantal bedrijven wat ik... Van die commerciële partijen die ik heel goed vind. En ik verwacht dus dat we over 2-3 jaar eigenlijk al echt reactoren gaan zien die een hele goede performance hebben. Dat zijn dan nog geen commerciële reactoren, maar dat zijn wel demonstrators, zeg maar. Dat zou al een enorme aardverschuiving teweeg brengen. Dan denk ik dat... Ja, ook door die race tussen Amerika en Rusland, de samenwerking tussen Amerika en Japan, ook om die race vol te houden. De stappen die Europa aan het zetten zijn dat er dus wel nog steeds een enorme versnelling gaat plaatsvinden. Ja. Ja. Het is echt bijzonder om in de gaten te houden. En daarom ook, ja, deze vraag wilde ik je sowieso stellen, maar iemand heeft hem via de app gesteld. Dus ik ga hem aan Rob overlaten. Ja. Rob, die zegt, beste Niek, Rob van Raamstonk. Beste Niek, gefeliciteerd met alle bereikte mijlpalen in uw leven. Geboortedag, pensioen en de bereikte doelen in de wetenschap. Tevens bent u gezegend met een zeer muzikale zoon, Raaf, waar wij aan het vorige uur een nummertje van hoorden. Nou, allemaal mooie complimenten. Hij zegt, misschien tijd om samen een muzikaal pad in te slaan met de zoon. De vraag die erop heeft. Gaat u ondanks uw pensioen door met uw onderzoek op het gebied van kernfusie? Wellicht op het volgende kamertje. En dan wil ik de vraag doortrekken, als je niet met onderzoek doorgaat, waar ga je wel nog bij betrokken zijn? Met misschien de communicatie hierover, met de start-ups? Nou, er is onderwijs en onderzoek natuurlijk. Ik ben nog even betrokken. We hebben bijvoorbeeld een hartstikke leuk en enthousiast en goed honors team op de TUE van bachelorstudenten. Die werken eigenlijk aan al deze de niet-technische vragen. Dus de socio-economische vragen. Hoe bed je een reactor in? Bijvoorbeeld in Rotterdam. Met dat team ben ik nog aan het werk. En zo zijn er nog wat dingen. Maar het is meest... Echt, het laatste jaar heb ik me het meest met die socio-economische vragen bezig gehouden. Wat gaat het kosten? Hoe bouw je het in? Is het competitief? Moet het competitief zijn? Hoe doe je het zo dat je de grootste kans hebt dat het gaat lukken? En dat blijf ik nog wel even doen. Maar ik verwacht er ook wel dat mijn kennis... Ja, nu ben ik nog best wel goed op de hoogte van wat er gebeurt. Oh, dat gaat natuurlijk wel afnemen, dus ik moet hier rond blijven hangen. Mooi. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat jij gaat stilzitten. Dus ik hoop dat jij betrokken blijft. Want volgens mij heb je gewoon heel veel belangrijke waarden toe te voegen. Nog steeds ook na je pensioen. Karin die zegt trouwens nog van harte gefeliciteerd. Voor mij blijft deze materie te ingewikkeld, maar wel interessant. Dus je raakt nog steeds mensen met je communicatie. En we hadden ook nog een beller, Joken, die wilde je ook nog feliciteren. We kunnen haar even niet aan de lijn hangen, want we zijn aan het einde. Maar ja, ook namens haar, dus een boel mensen die je willen feliciteren. Mijn laatste vraag. Toen je de kaarsjes uitblies aan het begin, mocht je een wens doen. Ik zei hou hem voor je, maar eigenlijk ben ik ondertussen toch wel benieuwd. Wat is de wens die je zou doen? Ik ben het helemaal vergeten om de wens te doen. Oh, oké. Okay. Ik heb nooit veel wensen. Wat is de grote wens voor jou? Het mag ook voor jezelf, maar het mag ook voor het vakgebied van kernfusie. Nou, ik vind het moeilijk. Je vindt het al goed gaan zo misschien? Dat vind ik allemaal wel goed gaan. Nee, kijk, er is een hoop ellende in de wereld. Dus daar maar, hopen dat we dat verbetert, ja. Nou, mooi. Misschien toch nog een laatste. Welk advies zou je geven aan jonge studenten die net beginnen in de wereld van kernfusie? Om in Eindhoven te komen studeren bij mijn heel erg enthousiaste en collega's. En dan die studenten die gaan de hele wereld over. Die studeren, die gaan naar labs op de hele wereld. Worden eigenlijk meteen onderdeel van die internationale gemeenschap die zich hiermee bezighoudt. Is echt ontzettend leuk. Ja. En interessant. En ik denk ook belangrijk. Ja. Mooi. Nou, we hebben 2 uur gepraat. Ik wil jou... Ja. ontzettend bedanken. We gaan nog naar het laatste nummer luisteren. Misschien kun je die nog even introduceren. Dat is Alleen Wat Leeft. Ja. Van de artiesten moet ik even bijpakken. Dat is door Gijs Meeuwsen en tenor Erik Jansen. Ja, dus Gijs Meeuwsen is een natuurkundige die eigenlijk ook in mijn vakgebied is gepromoveerd. Maar die eigenlijk tegelijkertijd ook muziek als eigenlijk een heel groot deel van zijn leven had. En heeft gedacht, ja, eigenlijk moet ik daarmee verder gaan. Dus die is niet zozeer in de natuurkunde verder gegaan, maar die is als componist geworden. Mooi. Doet ook nog andere dingen. Maar ik componeert heel serieus werken, best veel. Dit is al wat ouder werk. En de tenor Erik Jansen is... het zijn allemaal vrienden die muziek maken. Je bent toch een beetje de bekende kennis aan het promoten, maar dat mag helemaal. We gaan die zo even aanzetten. Ik heb toch nog een laatste vraagje wat ik jou wilde stellen. Dat geen wens die je uitgesproken wilde doen. Maar wat hoop jij zelf dat jouw nalatenschap in je veld is na 40 jaar onderzoek? Nou, kijk, er zijn allerlei dingen die je doet. Papers die je publiceert enzovoort. Nou ja, oké. Maar wat je nalaat is zoiets als een opleiding. Ik heb geïnitieerd een Europees netwerk over educatie. Misschien ook een onderzoekslijn of zo, dat soort dingen. Ja, en je bent misschien nog niet klaar. maar vandaag begint je pensioen. Ik zou zeggen, geniet ervan. Slaap lekker uit. Je hebt het ontzettend verdiend dat je deze nacht nog bij ons langskwam. Geniet ook van je verjaardag. Ik hoop dat je mooie plannen hebt. Dankjewel. En ontzettend bedankt dat je wil zijn voor dit prachtige gesprek. Ook namens de luisteraars. En dan kan ik je alleen nog maar een hele fijne nacht en een fijne verjaardag en pensioen toewensen. Ja. Dank jullie wel. Dat was leuk. We gaan nu luisteren naar Alleen Wat Leeft door Gijs Meeuwsen en tenor Erik Jansen. Vanavond lag de smalle nacht. het nummer Alleen Wat Leeft uit Vazades Liederen door Gijs Meusen en tenor Erik Jansen. Blijf vooral hangen, want de nacht van de NTR Wetenschap is er zometeen nog een uurtje met heel veel mooie wetenschapsverhalen. Nou, tot zometeen na het journaal. NPO Radio 1. 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De formerende partijen willen 14,7 miljard euro bezuinigen en ook 14,7 miljard euro extra uitgeven in de vorm van investeringen en lastenverlichtingen. Er wordt onder meer bezuinigd door te snijden in het aantal ambtenaren, ook op ontwikkelingssamenwerking, de publieke omroep en subsidies voor duurzame energie wordt bezuinigd. Het eigen risico in de zorg wordt vanaf 2027 gehalveerd tot 165 euro. Obstakels voor bouwen worden weggenomen. Op de snelwegen gaat de maximumsnelheid waar mogelijk naar 130. En het openbaar vervoer in de regio's moet beter. Het coalitieakkoord, dat Hoop, Lef en Trots heet, slaat vooral een harde toon aan op het gebied van migratie. De nieuwe coalitie wil een asielcrisis gaan uitroepen. Daardoor kunnen er verregaande maatregelen genomen worden, zoals een tijd helemaal geen asielaanvragen in behandeling nemen. De omstreden spreidingswet van VVD-staatssecretaris Van den Burg wordt weer ingetrokken. Die was bedoeld om asielzoekers beter over het land te verdelen, desnoods onder dwang. Van den Burg zei dat hij er met een zwaar gemoed mee heeft ingestemd. Ook komen er extra eisen voor arbeidsmigranten van buiten de EU en studiemigratie wordt ingeperkt. Premier Fico van Slowakije is buiten levensgevaar, zegt de vicepremier van het land. Fico werd gistermiddag neergeschoten. Hij werd geraakt door 5 kogels en lag lange tijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. De dader is een man van 71. Hij zou een politiek motief hebben gehad. Fico staat bekend als pro-Russisch. De ME heeft gisteravond laat een bezetting door pro-Palestijnse betogers in een gebouw van de Universiteit van Utrecht beëindigd. De demonstranten zaten er urenlang en weigerden naar buiten te komen. Ze hadden verschillende barricades opgericht. Hoeveel mensen precies uit het gebouw zijn gehaald is niet duidelijk. Het weer in het noorden is het droog. In de rest van het land vallen buien. De temperatuur ligt rond de 13 graden. Ook de komende dag verspreid over het land buien, soms met onweer en veel regen in korte tijd. Het wordt 16 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, welkom bij het laatste uur van de Nacht van NTR Wetenschap. Ruben Roos en Jacobson. De Nacht van NTR Wetenschap. En we hebben nog wat hele mooie verhalen uit de wetenschap voor je dit komende uur. We bellen met Has Klerks, projectleider bij de Tilburg University, over hun wetenschapsfestival Night University, dat deze donderdagavond plaatsvindt vanavond. En we spreken natuurlijk met de twitterende wetenschapper van deze week, Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire studies aan het International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit. Maar eerst gaan we luisteren naar onze wetenschapspodcast Focus. We blijven in het thema van atomen en andere onzichtbare deeltjes. En daarvoor duiken we de archieven in, toen onze podcast nog Atlas heette. Van deze serie over de bouwstenen van het universum beginnen we natuurlijk bij aflevering 1, genaamd Hoe klein kan het zijn? Italië, 1938. Op de boot van Palermo naar Napels staat een jongeman. Het zonlicht weerkaatst op zijn zwarte haren, net gekamd en glad van de pommade. Hij leunt over de rand en kijkt naar het water. De man heet Ettore Majorana. Het is een jonge natuurkundige die net een jaar daarvoor zijn beroemdste artikel heeft gepubliceerd. Het artikel voorspelt het bestaan van een merkwaardig deeltje. Een deeltje dat niet te onderscheiden is van zijn eigen antideeltje. Een eigenschap die het deeltje mogelijk geschikt maakt om een kwantumcomputer mee aan de praat te krijgen. Het kreeg de naam Majorana Fermion. Maar dat maakte Majorana zelf allemaal niet meer mee. Wanneer de boot aankomt in Napels, is hij verdwenen. Geen verklaring. Geen spoor. Het is haast alsof hij door de lucht is opgeslokt. Oh, wetenschapspodcast van de NTR en NPO Radio 1. Ik ben Petra Grijze en in deze podcast gaan we in steeds 8 afleveringen op zoek naar het antwoord op 1 vraag. In de vorige reeks vroegen we ons af, waarom dromen we eigenlijk? In deze reeks gaan we de bouwstenen van ons universum onder de loep nemen. We gaan op zoek naar de allerkleinste deeltjes. Hoe klein kunnen ze worden? Waarom bouwen we machines zo groot als kathedralen om ze te vinden? Wie zijn de mensen die erop jagen? En moet je echt superslim zijn om deze materie überhaupt te begrijpen? We duiken erin. Met aflevering 1 en met verslaggever Tom Hofland. Tom, welkom. Dankjewel. Heel even. Scheikunde en natuurkunde in je pakket gehad? Nee. De grap is dus dat nu vind ik het echt bijzonder interessant. Maar toen ik op de HAVO zat en ik zag het periodieke systeem, dan ging er gewoon een soort door mijn hoofd. Kortsluiting. Dus ik heb CNM gekozen zonder wiskunde. Wat is CNM? Cultuur en maatschappij. Dus ik had gewoon Frans en Duits en zo. Heb je ook wat aan? Zeker. Ik heb 1 jaar precies scheikunde gehad. Ik geloof 2 jaar natuurkunde. Ik vind het ook wel goed dat we er allebei gewoon niet helemaal in thuis zijn. Want het maakt onze zoektocht samen met anderen die dat ook niet hebben des te interessant. Als wij nu al te veel zouden weten, dan zouden we ook al te hoog instappen. Nee, ja. We moeten er langzaam in. We komen trouwens later nog terug op die mysterieuze verdwijning van Ettore Majorana. Want wat een verhaal. Want die naam die gaat verderop nog een hele belangrijke rol spelen. Maar we moeten eerst beginnen met die zoektocht. Tom, jij bent erop uitgegaan. Wat gaan we nou precies onderzoeken? Nou, sommige mensen die zullen als ze kleine deeltjes horen meteen aangaan en denken, och, heerlijk, neutrino's. Andere mensen zullen denken, wat moet ik daarmee? Kortsluiting. Niks voor mij, kortsluiting. Maar eigenlijk begint het, en begon het vooral voor mij, bij een hele simpele vraag. Nou, heb ik een stuk kaas meegenomen? Je zag hem al een tijdje liggen. Ik weet niet of je hem ruikt daar aan de andere kant. Ja, lekker. Ik wil straks een hapje. Wat voor kaas is het, denk je? Een hele oude Amsterdammer. Een hele oude, ja. Hij schilfert ook een beetje. Maar nu is de vraag, stel ik hak deze in tweeën. Dan heb ik nog steeds kaas. Stel, ik pak een van die halfjes en ik hak hem nog een keer door tweeën. En nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. Hoe vaak kun je dat stuk kaas doormidden hakken tot je op een punt komt dat je het niet meer doormidden kunt snijden? Kortom, wat zijn de allerkleinste deeltjes in het universum? En bestaan die? En kun je altijd kleiner gaan? Of is er op een gegeven moment gewoon, nee, dit is het allerlaatste stukje kaas wat ik doormidden snij? En dat is al bijna niet te bevatten. Ik bedoel, laat het even tot je doordringen dat je het echt nog een keer deelt en nog een keer en nog een keer en nog een keer en nog een keer en nog een keer en nog een keer. Hoe klein is het dan? Want het bestaat nog steeds. En die gedachte is best moeilijk te bevatten, merk ik. Ja, en het is ook heel moeilijk om dat heel erg uit te gaan leggen hoe dat werkt. Daar kunnen wij in deze 8 afleveringen kunnen we dat niet helemaal in detail gaan uitleggen, zodat iedereen het begrijpt. Maar daarom is het goed om te weten dat wij heel erg gaan zitten op het waarom. Waarom zoeken we naar die kleine deeltjes? Wat hebben we er in godsnaam aan? Hebben we er überhaupt iets aan? Dus niet zozeer in hoe werkt het nou echt precies, gaan we natuurlijk ook wel behandelen, maar vooral waarom. Waarom die zoektocht? Ja, en hoe die zoektocht gaat en wie dat doen, want dat zijn ook fascinerende verhalen. Maar voordat we daar allemaal in gaan duiken, is het eerst goed om even te peilen, wat weet de gemiddelde Nederlander van kleine deeltjes? Onze stagiair Rob van der Wal ging de straat op en vroeg aan mensen, elementaire deeltjes, waar denk je aan? Ja, de elementaire deeltjes. Elementair is denk ik iets wat heel belangrijk is. Dus wat belangrijk is voor het bestaan hier op aarde. Economie, een beetje, ja. Goh, daar moet ik even over nadenken wat ik daar precies aan denk. Het was mijn slechtste vakken. Ik kan dit niet beschrijven. Nee, geen idee. Nou ja, voor in Zwitserland heb je toch ook zo'n tunnel waar ze die atomen splitsen en zo? Kleine deeltjes in de ruimte. Geen idee, die rondzweven. Waar ik aan denk zijn het echt de allerkleinste deeltjes. Dus van moleculen terug naar atomen nog kleiner. Ik weet niet eens of dat kan. Strings. En quarks en bosons en protons en elektrons en dat soort dingen. En die had scheikunde gehad. Zeker, zeker. Anders. Maar ter geruststelling dus, hè, we nemen de mensen mee die, ja, die nog ook veel vraagtekens hebben die het ook niet precies kunnen uitleggen. Zeker, het is goed om gewoon bij het begin te beginnen. En dat gaan we pogen te doen. Om bij dat begin te beginnen heb ik zoals ook in de eerste aflevering van het vorige seizoen, een schilderij meegenomen. Deze is wat kleiner, ik ga hem je laten zien. En dan wil ik aan je vragen of je die even in detail wil omschrijven. Ik zie een man, hij heeft een soort gewaad aan, een baret op en hij kijkt naar een hele grote, ik denk een wereldbol. En hij wijst naar iets zo van, hey, ik heb je. Hij heeft een beetje een venijnig lachje. Ja. Ja, een beetje spottend. Nou, dit is de Griekse filosoof Democritus. Wordt ook wel de lachende filosoof genoemd. Omdat hij blijkbaar de wereld vrij zot vond en daar goed om kon lachen. Daar werd hij niet verdrietig van. Maar waarom kom ik bij deze Griekse filosoof? Nou, het is misschien sowieso wel slim om bij de Grieken te beginnen, want het woord atoom betekent in het Grieks ondeelbaar. Dus Democritus en een paar van zijn tijdgenoten die dachten dat er atomen bestonden die ondeelbaar waren. En daarvoor maken we even een sprongetje naar hoogleraar Christophe Lutti. Hij houdt zich aan de Radboud Universiteit in Nijmegen bezig met de geschiedenis van de filosofie en de wetenschap. En ik stelde hem dezelfde vraag over kaas die ik jou net stelde. En ik vroeg hem, welk antwoord zouden de Grieken hierop geven? Oh, wat een fascinerende vraag. Want de Grieken hadden hier ruzie over. De Griekse filosofie van Aristoteles, en dat is de filosofie die eigenlijk ook in Europa tot de 17e eeuw de dominante opvatting was, of de leer wat je leerde op de universiteit, tot ongeveer Descartes, die ging ervan uit dat je die kaas kunt snijden. En dat hoort nooit op. Want alle grootheden die continu zijn, of dat ruimte is, of tijd, of beweging, of materie, ja, omdat die continu zijn, is er geen deeltje dat ooit niet meer deelbaar zou zijn. Ja goed, en daar, Aristoteles zelf, die zette zich daarmee af van de twee filosofen, Leucippus en Democritus, en dat die gelden als de antieke atomisten. En die gingen wel ervan uit dat alles uit kleine deeltjes bestond of leegte. Dat waren de twee dingen die bestonden. En alles wat wij om ons heen zien, is dan opgebouwd uit die atomen. Maar dat vond Aristoteles om een hele reeks redenen heel weinig overtuigend. En hij bevocht het met nogal goede argumenten. En daarom kon hij 2000 jaar lang eigenlijk een overwinning boeken. Dus door Aristoteles zijn we er 2000 jaar lang niet meer bezig geweest? Nou, dat dacht ik dus ook en dat vroeg ik even aan Christophe. Het leuke is, er zijn boeken die heten De geschiedenis van het atomisme van Democritus tot heden. En die gaan ervan uit, inderdaad, Grieken hebben het verzonnen. Ze hadden even 2000 jaar pech, maar daarna hebben wij ontdekt dat ze gelijk hadden. En de wetenschap heeft bewezen dat ze gelijk hadden. Dat is dus, laat maar zeggen, het populaire verhaal dat wordt verteld. Het is uiteraard veel ingewikkelder, want die atomen van Democritus die zijn nogal primitief. Dat zijn gewoon kleine stukjes oermaterie en die doen niks anders. Die hebben geen beweging, die hebben geen krachten, die hebben geen eigenschappen. Het enige wat ze hebben is dat ze ondeelbaar zijn en een figuurtje, een vormpje hebben. En daaruit moet je dan alles gaan verklaren. Dat iets een kleur heeft, dat iets zoet is, of zout, of stinkt, of zo. Alles moet je vanuit die oermaterie, die deeltjes van oermaterie en hun kleine vormpjes moet je uitleggen. En ja, dat is niet de soort van atomisme dat wij nu natuurlijk hebben. Nu hebben we een heel complex systeem. De atomen zijn al geen atomen meer, omdat ze zijn niet ondeelbaar, maar deelbaar. En dan bouwen die moleculen en dan cellen enzovoort. Dus dat reductionisme, zoals wij dat dan noemen, dat je alles terugleidt naar die kleine vormpjes. Ja, dat is niet het soort van atomisme dat wij omhelzen. En als ik het goed begrijp, Tom, komt het erop neer dat de Grieken dus eigenlijk al best wel een werkbaar idee hadden. Maar ze hadden niet de bewijzen om Aristoteles te overtuigen. Nee, en Aristoteles was blijkbaar heel erg goed in zijn argumentatie. En dat hele idee van Aristoteles is dus heel lang gangbaar gebleven. En dat was in de basis dat alles uit vier elementen bestond. Dus aarde, lucht, water en vuur. Nou, en dat denken in elementen, dat zie je eigenlijk in de hele geschiedenis verder terug. Zo ook in de middeleeuwen. Nou, zeg je middeleeuwen, dan zeg ik Sandor Chardonnens. Die ken ik. Jij ook. En de luisteraars van onze vorige serie misschien ook. Maar ik ga hem toch even introduceren. Voor degene die dat niet heeft gehoord. Sander Sordonens is onderzoeker aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En hij doet onderzoek naar middeleeuwse magie en toverboeken. Hij weet dus heel veel over hoe de middeleeuwers naar wetenschap en magie keken. Vooral ook omdat wetenschap en magie heel erg verweven waren met elkaar in die tijd. En hij kon mij vertellen hoe dat denken in elementen terugkwam. In bijvoorbeeld het idee hoe middeleeuwers naar hun eigen lichaam keken. Ja, in eerste instantie uit de elementen. Ze hadden natuurlijk ideeën bijvoorbeeld over dat onze persoonlijkheid werd gestuurd door sappen in ons lichaam, door lichaamssappen. Denk aan melancholie, dus de humor, de temperamenten. Dus heel veel sappen stromen in ons lichaam. Die beheerste eigenlijk van hoe wij waren en zo. Dus ze wisten wel waar menselijk lichaam uit waren. Ze hadden geen idee over bijvoorbeeld de bloedbaan en zo. Ze wisten dat er bloed was, maar niet dat een hart dat rondpompte bijvoorbeeld. Dat is pas later. En ze hadden natuurlijk ze wisten ook dat je lucht en zo nodig had. Dus voor hun was een lichaam vooral iets dat opgebouwd werd uit een combinatie van elementen. Ja, dus er was veel onbekend, maar je had bijvoorbeeld wel de alchemisten toen. Daar moet ik meteen aan denken. Als je het hebt over soort van wetenschap. Ja, daar denk ik dan ook aan. In de middeleeuwen? Ja, dat er werd gewoon wetenschap bedreven natuurlijk in de middeleeuwen. En je had ook alchemisten die daar onderdeel van waren. Maar wat zijn alchemisten? Wat heb je een idee? Goud maken, ja. Ik denk aan Harry Potter, aan de Steen der Wijzen. Maar ik wist het eigenlijk niet, het daadwerkelijke antwoord. Dus dat vroeg ik even aan Sander. Zeg maar, je hebt de verschillende opvattingen over wat alchemie is. We hebben heel veel teksten, bronteksten daarover. Vooral uit de late middeleeuwen, ik bedoel 14e, 15e, 16e eeuw. Daar krijg je heel veel brondocumenten, dus primaire bronnen die dan daarover praten. En sommige die gaan heel erg in op het spirituele. Die hebben allerlei vage afbeeldingen van hoe het lichaam en de geest en de ziel samengaan, die drie delen. En dan heb je die heel erg met bijvoorbeeld de element met metalen en zo bezig zijn. Hè? En met het zoeken van de steen der wijze. Of de transformatie van lood naar goud. Bijvoorbeeld. En dus je kan het transformatieve proces heel letterlijk nemen. Van we gaan een metaal proberen te veranderen. En dat kan natuurlijk. Ik bedoel, dat soort transmutatie kan. Ik bedoel, radioactieve deeltjes vervallen ook tot lood uiteindelijk. Hè, als je lang genoeg wacht. Dus dat je metalen kan transmuteren, dat is gewoon een gegeven dat tegenwoordig ook erkend wordt. Maar vaak is het natuurlijk zo dat zij bezig waren juist de lagere metalen naar de hogere te maken. Goud maken en zo. Maar je hebt dus ook dat geestelijke transformatieproces. Daar zaten ze ook heel erg in. Dus het kan natuurlijk ook zijn dat die fysieke processen staan voor een metafoor. Voor een purificatie of een transformatieproces in onszelf. Ja, goud willen maken van iets anders. Nou, daar ken ik die alchemisten dus inderdaad van. Maar hoorde ik Sander nou ook zeggen dat het niet totale onzin is? Zeker niet. Sterker nog, in de jaren 80 slaagde een Amerikaanse atoomfysicus erin om door middel van kernreacties goud te maken. Echt? Ja, maar dan heb je het over minuscule hoeveelheden, dus een gouden ring ga je er niet van maken, maar het kan dus wel. Is de alchemie dan eigenlijk een voorloper van de moderne scheikunde? Moeten we het zo een beetje zien? Nou, dus ik wilde het ook heel graag zo in dat tijdspad zetten. En dat legde ik dus ook even voor aan Sander. Ik vroeg, mag ik het de voorloper van de moderne scheikunde noemen? Ja, nee, ik vind eigenlijk niet dat je het zo mag noemen. Want je hebt in de wetenschapsgeschiedenis, dus de studie van de ontwikkeling van wetenschap, zien we dat wetenschap steeds nauwer wordt. Dat er steeds meer dingen buiten de boot vallen. Astrologie is geen wetenschap meer, alchemie is geen wetenschap. En wat er dan gebeurt in dat soort zienswijzen, dat we nu veel minder wetenschap hebben dan vroeger, omdat wij het veel nauwer afkaderen, dan krijg je een soort excuustraditie. Dat ze dan zeggen, ja, maar alchemie was niet totale onzin, want het was wel de voorloper van de moderne scheikunde. Dus dan krijg je eigenlijk dat alchemie gelijkgesteld wordt met een soort primitieve scheikunde. Van ja, die mensen wisten niet beter, dat primitieve volk, onze voorouders. En dat is natuurlijk een gevaarlijke denkwijze, want scheikunde, zoals wij het nu kennen, dat soort processen waren toen ook al bekend en hadden soms niks met alchemie te maken. Dus, maar het is ook wel zo dat er natuurlijk in alchemie veel scheikundige processen worden gebruikt. Newton was bijvoorbeeld een bekend alchemist. Alleen we vergeten voor het gemak natuurlijk dat hij dat was. Omdat we Newton meer als een natuurkundige willen zien. Dat is ook wel, zeg maar, hoe wij framen. En dat is dus een beetje het probleem met alchemie. Je kan het wel zien als de voorloper van scheikunde, van moderne scheikunde, maar het is het eigenlijk niet. En alchemie heeft zich ook bezig met dingen waar scheikunde zich helemaal niet bezighoudt. Denk aan bijvoorbeeld een of andere Erlenmeyer met daarin een lichaam, een ziel en een geest. Dat doen ze. Ik heb tijdens mijn scheikundeles hebben we daar nooit mee bezig gehouden. Alchemie, dat was ook wel een wereldwijd fenomeen. Want oorspronkelijk komt het uit de Arabische wereld. Ja, waarschijnlijk wel. Je ziet namelijk ook dat heel veel scheikundige woorden die in de westerse scheikunde voorkomen, die komen uit het Arabisch. Zoals bijvoorbeeld het woord alcohol. En eigenlijk als je naar de wereldgeschiedenis kijkt, dan zie je dat elke cultuur eigenlijk zijn eigen vorm van alchemie heeft. Dus het is absoluut niet alleen een Europees fenomeen. Dan gaan we naar die hele kleine deeltjes, Tom. We hebben de Grieken gehad. Een beetje een beeld van hoe dat in de middeleeuwen er aan toe ging. Die kleinste deeltjes, de atomen, wat toen de kleinste deeltjes waren. Wanneer werden die nou echt ontdekt? Ik ging naar het Rijksmuseum Boerhaven in Leiden en ik sprak daar met conservator natuurwetenschappen Ad Maas. In de westerse wetenschap is heel lang de elementenleer van Aristoteles aangehangen. En die gingen vanuit dat alles bestaat uit vuur, water, aarde en lucht. Dat alle materie een soort, in verschillende verhoudingen, een soort samenstelling was van deze vier elementen. Dingen die konden koud aanvoelen, wat bij aarde hoorde, konden wat vochtig aanvoelen. En dan dat is het element water. Nou, dat heeft eigenlijk heeft ook grotendeels de beroemde wetenschappelijke revolutie van de 17e eeuw overleefd. Nog in de 18e eeuw was die elementenleer gangbaar. Maar op het einde van de eeuw komen daar deuken in. En bijvoorbeeld als onderzoekers, scheikundigen ontdekken dat lucht uit verschillende onderdelen bestaat en dus geen elementair karakter heeft. Stikstof wordt ontdekt, zuurstof wordt ontdekt, kooldioxide wordt ontdekt. En dat is eigenlijk het begin van onze modern begrip van het atoom. Dus de elementenleer van Aristoteles, elementen lucht, water, aarde, vuur, die was tot de 18e eeuw populair. En dan komt het atoom weer om de hoek kijken. Alleen, wat ik me afvraag is, die kleine deeltjes, de atomen en die elementen, sluiten die elkaar uit? Nou, dat vroeg ik ook aan Ad Maas. Ja, die atoom, de moderne atoomleer heeft een heel andere grondslag. Ook, hè? De elementenleer was nogal speculatief. Ja, die atoomleer is eigenlijk veel meer gerond in het experiment. Het wetenschappelijke experiment dat vanaf eind 17e eeuw eigenlijk zijn vorm vindt in de westerse wetenschap. Een cruciaal figuur daarin is Lavoisier. Antoine Lavoisier dus geldt als de grondlegger van de moderne scheikunde. En de periode rond de decennia voor 1800 speelt zich dat ongeveer af. En hij ging uit van een heel andere invalshoek. Niet namelijk dat speculatieve. Hij baseerde zich voornamelijk op wat experimenten, en met name precisie-experimenten, hem opleverden. Hij werkte veel met de balans en met de calorimeters, waarmee je warmte nauwkeurig kunt meten en dat soort dingen. En hij definieerde als element het kleinste onveranderlijke bestanddeel dat overblijft en ondeelbaar blijft bij experimenten. Dus het is een heel pragmatische benadering. En ook geen definitieve benadering. Hij was zo overtuigd dat een hoop dingen die hij en zijn tijdgenoten als elementen beschouwden op deze wijze, dat die later nog zouden blijken niet elementair te zijn. En bijvoorbeeld soda. Maar dat is een heel andere benadering natuurlijk dan die oude Grieken en die vroegmoderne wetenschappers hadden gedaan. Ja, Tom, we maken een reis door de tijd. En van die grote elementen, aarde, water, lucht en vuur, gaan we naar die hele tafel van elementen die we kennen uit de scheikundeboeken. We maken wat grote stappen door de tijd, maar we komen nu langzaam maar zeker bij het periodieke systeem. We zitten dan al voorbij de helft van de 19e eeuw. Is dan het beroemde verhaal van Mendeleev, die dan in zijn droom ineens het periodiek systeem zo'n beetje voor zich zag. Waarbij de atomen niet alleen op gewicht gerangschikt zijn, maar ook die eigenschappen blijken, als je die atomen doorloopt, die reeks, blijken bepaalde eigenschappen periodiek terug te komen. Nou, als je dat allemaal mooi onder elkaar gaat zetten met die oplopende gewichten, dan krijg je zoiets als het periodiek systeem. Nou, op dat moment zitten we heel dicht bij moderne chemische atoom. En dan komen we dus dicht bij het atoom. Dat werd ook echt gangbaar in de scheikunde. Toen dachten ze dat het allerkleinste deeltje was. Maar nu weten we dat dat dat het nog kleiner kon. Klopt, en dat wisten ze toch al best wel snel. En de geschiedenis van de scheikunde die is lang en complex en speelde zich ook helemaal niet alleen af in Europa, wat we al zeiden. Maar eind 19e eeuw verzamelde een aantal ook Nederlandse wetenschappers bewijs dat er dus in atomen, wat dus tot het kleinste deeltje werd berekend, nog kleinere deeltjes zouden zitten. Die noem je dan subatomaire deeltjes. Die worden elektronen genoemd. Als je dus in 1900 iemand die kaas eindeloos door midden zou laten snijden en je zou zeggen, wat zou het kleinste deeltje zijn, dan zouden ze zeggen elektronen. Maar in de decennia daarna worden er nog twee subatomaire deeltjes ontdekt. Protonen en neutronen. En zo komen we in de jaren 30 van de 20e eeuw. En hadden ze toen ook al een idee over, ja, waarom het belangrijk is om dat te weten? Wat het praktische nut ervan was? Nou, juist in aanloop naar de jaren 30 worden atomen heel praktisch, zowel in goede zin als in slechte zin. Denk bijvoorbeeld aan de ontdekking van de radioactiviteit. Ad Maas legt uit wat het is. Ja, radioactiviteit is gevolg van processen in de atoomkern. Atoomkernen zijn niet altijd stabiel. Die kunnen uiteenvallen of op andere manieren veranderingen ondergaan. En daarbij zijn hoge energetische processen waarbij straling wordt uitgezonden. Nou, bij zo'n proces ondergaat zo'n atoomkern een verandering en kan ook veranderen in een ander element. Dus eigenlijk de eeuwenoude droom van transmutatie. Hè, de eeuwenoude droom om bijvoorbeeld goud te maken uit andere materie. Die wordt daarmee in zekere zin verwezenlijkt. Dat is het poëtische deel van radioactiviteit, wel praktisch gezien. Ja, poëtisch, radioactiviteit, ik denk slecht nieuws. Ja, dat denk ik dus ook als ik denk aan radioactiviteit. En dat zei ik ook tegen Ad. Nou ja, het ligt er maar aan hoeveel je ervan krijgt natuurlijk. Je kunt er ook door geholpen worden. Hè? Radioactieve elementen spelen ook een belangrijke rol in de geneeskunde. Bijvoorbeeld om tumoren te bestrijden. Hè? Soms wordt radioactiviteit in je bloedbaan gebracht om te kijken waar stoffen zich misschien ongewild ophopen of terechtkomen. Dus in de geneeskunde speelt radioactiviteit een belangrijke rol. Maar goed, je moet er niet te veel van krijgen, anders dan. Die kunnen je genetisch materiaal, je cel beschadigen. En de celkern en alles wat daarin zit. En op die manier kunnen tumoren ontstaan en dan kun je kanker krijgen. 1895 ontdekte Röntgen de bekende röntgenstraling. En meteen werd overal onderzoek gestart om allerlei andere stralingen te vinden. Er werden stralen gevonden die helemaal niet bestonden. En stralen die wel bestonden. En een daarvan was uraniumstraling, door de Fransman Becquerel. Veel verder kwam hij niet, maar gelukkig was dat toen het echtpaar Marie en Pierre Curie die daarmee verder ging. En eigenlijk door heel vasthoudend onderzoek de grondslag legde voor ons begrip van radioactiviteit. Je ziet dus dat het atoomonderzoek heel praktisch nut krijgt. En ik denk wel dat we nu tot een soort basisbegrip zijn gekomen. En hoe we bij het idee van atomen komen en wat ze zijn. Dus tot nu toe heeft de kaasvraag als antwoord neutronen, protonen en elektronen. Tot dat niveau zijn we gekomen. Maar daar blijft het niet bij. Daar blijft het zeker niet bij, want vanaf de jaren 30 wordt er nog veel meer elementaire deeltjes ontdekt en blijken dat ook weer niet de kleinste dingen te zijn. En inmiddels zijn onderzoekers nog steeds druk bezig om die kleinere deeltjes te vinden. En eigenlijk is de hamvraag nog steeds, is er wel een einde aan de kleinheid? Kun je eindeloos die kaas door blijven hakken en blijven er maar kleine deeltjes uitkomen? Nou, we zijn nu pas in de jaren 30 gestrand. Gelukkig hebben we nog 7 afleveringen hierna om daar doorheen te gaan. En dat wordt ontzettend interessant. En gaan we dan er ook nog achter komen, Tom, hoe het is afgelopen met Ettore Majorana? Dat mysterie gaan we zeker nog verder bespreken. Tom, dankjewel. We hebben in deze aflevering al een paar jagers op kleine deeltjes voorbij horen komen. En de volgende aflevering, dan hebben we er één in de studio. Want dan ga ik praten met kernfysicus en jager Raza Müller. Met haar stap ik in de lift nog meer naar beneden. We zoomen in vanaf dat wat we nog kunnen zien, de meter, naar dat wat we niet kunnen zien, niet kunnen horen. En waar gigantische netwerken van bijvoorbeeld bollen in de Middellandse Zee worden aangelegd om ze toch op te sporen. Raza Müller werkt daaraan mee om te jagen op wat ze noemen het spookdeeltje. De neutrino. Ja, dat was de eerste aflevering in een serie van de podcast Atlas. De wetenschapspodcast over kleine deeltjes. En er liggen nog 7 afleveringen voor je klaar in deze serie. Dus als je dit interessant vindt, zoek ze vooral op. Zoek dan op Focus, want zo heet de podcast tegenwoordig. Zoek het in je favoriete podcast-app of op de website van NPO Radio 1. En de volgende aflevering, Het Spookdeeltje, daar kun je dan naar zoeken. We gaan dan nu even luisteren naar mijn collega Stijn Goossens. Wetenschap is overal. Bij de Nacht van NTR Wetenschappen behandelen we wetenschap in de late uurtjes. En daarin zijn we niet de enige. Want vanavond, de avond van donderdag 16 mei... tovert de Tilburg University hun campus om tot een heus wetenschapsfestival... genaamd Night University. Het festival is gratis te bezoeken... en projectleider Has Klerks hangt aan de lijn om ons er meer over te vertellen. Has, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Stijn. Ja, het is inmiddels donderdag en vanavond is het dus zover. Hoe gaat het met de voorbereidingen? We lopen op schema. We hebben nog geen afmeldingen, geen verrassingen. Dus het lijkt erop alsof we helemaal er klaar voor zijn. Dat is hartstikke mooi, want het is een druk gevulde avond, zag ik online. Ja. Kun je uitleggen wat een beetje het idee is van die Night University? Wij proberen de deuren van de universiteit wagenwijd open te zetten. En te laten zien wat er zowel op de campus als met betrekking tot de universiteit zelf gebeurt met wetenschap. En we hopen dat een groot publiek, bestaande uit de luisteraars van jullie radioshow, maar ook geïnteresseerden uit de regio Tilburg, op ons programma afkomen. Tegelijkertijd is het ook een ontmoeting van studenten en medewerkers van de universiteit zelf. En van jongeren uit de buurt. Want we hebben ook een heel uitgebreid jongerenprogramma. Ja, het is niet een soort open dag voor studenten die willen weten wat voor studie ze gaan doen. Nee, die zijn ook welkom natuurlijk. En die kunnen ook sfeer komen proeven. Maar het is toch vooral als een ontmoeting tussen wetenschap en maatschappij. En van stad en campus, zeg maar. En daar is iedereen welkom. Dus alles loopt door elkaar. Voor iedereen is wat wils. Maar tegelijkertijd zie je ook allerlei mensen, allerlei soorten mensen in dezelfde programma's komen. Ja, en dit is niet de eerste keer dat jullie het organiseren. Hoe lang doen jullie dit al? Dit is de 10e editie. We hebben natuurlijk een corona-periode tussendoor gehad. Het loopt al iets langer dan 10 jaar. Maar de 10e editie, ja. Ja. En waar komt het idee vandaan? Waar is dit ontstaan? We hebben ooit een bezoek gebracht aan Berlijn, naar de Lange Nacht der Wetenschappen. En dat heeft ons geïnspireerd hiertoe. Want toen openden alle plekken in Berlijn die iets van doen hadden met de universiteiten en met de wetenschap. Die openden daar hun deuren en het publiek kon gewoon in het wilde weg gewoon eens een kijkje gaan nemen. En dat hebben wij vertaald naar een campusfestival hier, want we hebben een hele compacte en mooie campus hier in Tilburg en zijn minder verspreid in de stad. Maar we hebben wel gedacht van, we kunnen wel de deuren wagenwijd openzetten natuurlijk. Ja, fantastisch. Leuke inspiratie, Berlijn dus. Ja. 10 jaar lang al doen jullie dit dus. Is dat in die tijd een beetje groter geworden? Het is natuurlijk ooit klein begonnen met, laten we zeggen, 200 bezoekers en dan vooral een beetje cultureel ingestoken. Mm-hmm. Een oefenversie en vrij snel vonden heel veel partijen het leuk om aan te sluiten, interne partijen. En zo is het snel gegroeid en inmiddels is het niet meer weg te denken uit Tilburg. Wel aardig om te zeggen dat het min of meer een bottom-up festival is. Dus mm-hmm. We nodigen alle departementen en studieverenigingen en onderzoeksgroepen nodigen we uit om gewoon iets te laten zien van hun gading. En dan geven we een thema mee waar ze al dan niet inspiratie uit kunnen putten. Ja. En daar gaan ze dan mee aan de slag. Gaaf, dus er is vanuit elk departement zelf iets georganiseerd en dat kan je dan daar zien. En je zei het begon met zo'n 200 bezoekers. Hoeveel komen er nou komende nacht? Hoeveel verwachten jullie er? We gaan uit van 2.500 bezoekers ongeveer. En dan moet je bedenken dat ongeveer de helft mensen zijn die die niet zo vaak op de campus komen. Kijk. En de helft die heeft wel vaak een binding nog met de campus. Dat kunnen studenten zijn of medewerkers. Ja, een mooie mix dus, ja. Zo te horen. En het thema dit jaar is feiten en fabels. En wat is daarvan terug te zien in het programma? We hebben feiten en fabels vinden natuurlijk prachtig in de tijd passen. Ja. We hebben een beetje een drietal invalshoeken daarvoor. Enerzijds van wat is wetenschap? Hoe beoefen je wetenschap? Mm-hmm. Hoe weet je of iets waar is of niet waar is? Maar ook de invalshoek van hoe dat in ons dagelijks leven terugkomt. Hè? Nu we veel met nieuwe informatiestromen te maken hebben. Mm-hmm. Die ook niet altijd te vertrouwen zijn. Hoe ga je daarmee om? En je kunt natuurlijk ook hebben over een meer filosofische benadering. Van ja, wat is waarheid en wat zijn feiten? Daar kun je ook op ingaan. Die laatste is bijvoorbeeld Rob Wijnberg, die komt spreken, hè, van de correspondent. Oh ja, oprichter van de correspondent, ja. Die heeft een boek geschreven over wat we onder waarheid verstaan en wat we vroeger onder waarheid verstonden. En hoe dat eventueel in de toekomst weer anders kan worden. Dus dat is de iets meer filosofische invalshoek. Maar we hebben ook een bioloog uit Amerika van de Universiteit van Chicago, Jerry Coyne, die over de spanning tussen wetenschap en geloof gaat spreken. Boeiend. Ja, wat is waar en wat is minder waar, zonder zeggen. Ja. Ja. En we hebben een bomvol programma, dus we hebben ook allerlei wetenschappers van eigen huis. Hè? Dus bijvoorbeeld Peter Achterberg is een socioloog die zich die kijkt wat voor mensen er achter complottheorieën zitten, maar die zich daar ook mee bezighouden. We hebben een literatuurwetenschapper, Odile Heinders, die een ode brengt aan Franz Kafka, die komende maand 100 jaar geleden overleden is. Dus dat vonden we ook een heel aardig idee om iets mee te doen. Mooi. We hebben een milieueconoom, Jacques Smulders, die over de feiten en fabels over subsidies op fossiele en hernieuwbare energie ingaat. Heel relevant. Ja. Dus we zitten op allerlei terreinen, doen we wel wat natuurlijk. En, ik zag ook een naam die ik kende, namelijk Bart van der Sloot. Die geeft ook een lezing. Dat is een van onze hoofdgasten geweest in de nacht een paar maanden terug. Heel goed. Dus die kunnen wij zeker aanraden om daar langs te gaan. Waar gaat hij het over hebben, weet je dat? Hij gaat in op de vervaging tussen realiteit en het digitale. Dus hij richt zich vooral op deepfake. Dus dat ontwikkelt zich natuurlijk razendsnel. Zeker. Wat is daar de laatste stand van zaken in? Maar wat zijn daar ook ethische vraagstukken en juridische vraagstukken bij? Daar gaat hij op in. Maar past erg goed bij het onderwerp. Ja. En, je hebt nog meer? We hebben nog veel meer op AI-gebied. Hè. Dus ook over het gebruik van AI in het militaire leger. Er is een hele onderzoeksgroep die daar vragen van het publiek wil gaan beantwoorden. We hebben ook iets met criminologie en AI. Dus het gaat echt wel verder dan feiten en fabels. Ja, het gaat wel verder dan feiten en fabels alleen. Het wordt wel erg breed opgepakt, dus. Het moet een soort feest van de wetenschap zijn, natuurlijk. We hebben het idee van feiten en fabels vooral ter inspiratie meegegeven. Maar het is natuurlijk gewoon een thema waar iedereen iets op een eigen manier kan gaan doen. Zeker. Ja. En ik hoor vooral lezingen dus, wel van hele interessante personen. Zijn er ook nog andere soorten activiteiten te doen? Ja, mensen kunnen ook naar een aantal psychologie labs gaan. Daar kun je testjes doen. Bijvoorbeeld waar ze onderzoeken wat de verschillen zijn in menselijke ontwikkeling gedurende de generaties. Of dat je wat je met je ogen ziet, of dat de juiste reflectie is van de realiteit. Een soort oogtest, maar dan wel anders. Je kan echte proefjes doen. We hebben ook allerlei workshops georganiseerd ook door studenten. Hoe je bijvoorbeeld fake nieuws herkent. Of Hoe je in crisissituaties de juiste informatie verzamelt en verwerkt. En daar mag je dan zelf mee aan de slag. Gaaf. We hebben rondleidingen over de architectuur op de campus. En over allerlei kunstwerken die hier te zien zijn. En er is ook gewoon heel veel ontspanning. Dus je kunt ook gewoon lekker dansen op het festival. Lekker dus eten halen. Eten halen, karaoke zingen. Dus dat soort ongein is er ook. En dat is ook heel gezellig. En zo leer je ook weer mensen weer kennen en ontmoeten. Ja. Nou, dat klinkt als iets waar ook onze luisteraars vast graag bij zullen zijn. Even de praktische zaken. Het is gratis te bezoeken dus. Ja, Waar en wanneer? Want ik weet dat het bij de Tilburg University is. Maar waar kunnen we meer informatie bijvoorbeeld vinden? Op de website www.nightuniversity.nl. Daar is het hele programma te vinden. En alles wat je moet weten staat daarop. En het is te doen op de campus van de universiteit. Vanaf 4 uur zijn de eerste programma's. En dat loopt door tot 4 uur 's middags, hè? Om duidelijk te zijn. Niet het tijdstip waarop we nu dat gesprek hebben. Nee, precies. Ja. Precies. En dat gaat door tot in de nacht. Ja. Kijk, dus je hebt een lange dag te gaan vanavond. Het is nog een hele lange dag te gaan. En ik ga dadelijk eerst nog even een klein apennootje doen voordat het echt losbrandt voor ons. Dat lijkt me een heel goed idee. Je gaat daar dus zelf ook rondlopen. Heb je nou nog echt tips? Waar ga jij bijvoorbeeld graag naartoe? En waar zou je luisteraars graag ook tegenkomen? Een van de leuke dingen die ik zeker wil bijwonen is Chamadrian. Die het heeft gemunt op pseudowetenschappen en de rol van influencers daarbij. Dus ik ben benieuwd met welke voorbeelden hij aankomt zetten. Ik heb net al van alles genoemd. Waar ik ook heel erg naar uitkijk is Science Slam. Dat is, we organiseren altijd van elke faculteit, we hebben er 5 in Tilburg. Mm-hmm. Van elke faculteit is dan een promovendus die een presentatie mag geven van 8 minuten. Mm-hmm. En dan het publiek mag dan kiezen welke presentatie het beste was. En die krijgt dan een mooie beker. En de eeuwige eer natuurlijk die daarmee gepaard gaat. Heel leuk. Dus dat is leuk. En we laten ons festival afsluiten door Steven Kazan, die ons nog even probeert op een verkeerde been te zetten voordat we naar huis gaan. Dus er is te veel om op te noemen natuurlijk. Past helemaal in het thema. Ik heb even gekeken op de website, nightuniversity.nl. Nachtuniversiteit.nl in het Nederlands. Hè. En het is een lange lijst met dingen die er te bezoeken zijn. De hele avond door in Tilburg dus. Klinkt als een hele goede informatieve avond, Has. Misschien kom ik zelf ook nog een kijkje nemen. In ieder geval heel veel succes nog even met de laatste voorbereidingen. En heel veel plezier vanavond. Ja, dankjewel. Dat gaat zeker lukken. Super. Dankjewel dat je aan de lijn wilde hangen. Ja, nee, zeker. Tot vanavond. Okay. Doeg. Hoi. Dat was Has Klerks, projectleider Night University 2024 van de Tilburg University. Wetenschap in 280 tekens. En elke week kruipt er een andere wetenschapper in de pen om via het X-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. Deze week is dat Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire studies aan het International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Thea, een hele goede morgen. Ja, goedemorgen. Fijn dat je zo vroeg voor ons de wekker hebt gezet. Valt het tijdstip een beetje mee? Ja, dat gaat goed, maar ik waarschuw vast. Ik ben verkouden, dus ik kan een beetje hoesten. Okay. Maar voor de rest gaat het prima. Nou, we houden het in de gaten. Als het echt heel erg wordt, dan nemen we even een pauze. Dus geef dat maar even aan. Maar tot nu toe hoor ik nog geen gehoest, dus ik hoop dat het zo blijft. Hey, we zijn heel blij dat je voor ons wakker bent nu, want we gaan het over iets heel belangrijks hebben. Humanitaire hulp, dat is een heel belangrijk thema. Dat is zeker in deze tijden van wereldwijde conflicten. Hè? En laten we dan ook meteen even bij die term beginnen. Wat verstaan we onder humanitaire studies? Ja, dat is zoals ik het zie, is humanitaire studies de studie die gaat over samenlevingen die een humanitaire crisis ondergaan. Dus als gevolg van een ramp, zoals een aardbeving of een overstroming of een conflict of allebei. Dat gebeurt ook heel vaak. Of misschien dat er heel veel vluchtelingen in één keer zijn. Nou, dat zijn het soort rampen waardoor in samenlevingen van alles gebeurt, verandert. Mensen moeten reageren, hun autoriteit in de weer komen en ook inderdaad hulp erbij komt. En mijn perspectief is in die zin wel bijzonder, dat de meeste mensen denken dat humanitaire studies gaat over humanitaire hulp. Maar dat vind ik een beetje benauwd. Dus ik probeer echt de samenleving als uitgangspunt te nemen. Dus het woordje hulp is daarin het verschil, denk ik. Precies. De hulp schieten. Ja, de hulp is wel belangrijk. Wij kijken er ook eerlijk gezegd heel veel naar. Maar het is niet het enige. Want een ramp gaat natuurlijk over een samenleving, wat er gebeurt tussen die mensen en noem maar op. Dus ik zou het heel benauwd vinden om dan alleen te kijken naar wat doet het Rode Kruis? Of hoe komt de Verenigde Naties erbij? Ja, dus laten we zeggen, het stereotype beeld is, er is een aardbeving, het Rode Kruis schiet de hulp. Of bijvoorbeeld vluchtelingenkampen. Sturen wij dan mensen heen op een moment dat dat dan zeg maar uit de hand loopt. Ja, precies. Terwijl ik begin gewoon vooraan van wat doen mensen met een aardbeving? Gaan ze wel naar een kamp of niet? Hoe helpen ze elkaar? Wat doen ze daarmee? En wat doen dan op dat moment de autoriteiten? Hadden ze het aanzien komen? Was er een waarschuwing? Nou, en dan ga je eens kijken wat gebeurde er toen? En wie kwam er eigenlijk helpen? Waren dat de ondernemers uit de buurt? Stuurden die vrachtwagentjes? Wanneer is de internationale hulp op gang gekomen? En dan begint dat verhaal. Ja, dat is dus het onderzoekaspect, kan ik me voorstellen. Want de hulp die, dus het Rode Kruis bijvoorbeeld, nou, dat zijn de handjes. Dat zijn de mensen die daarheen gaan. En jij kijkt naar het grotere plaatje, als ik jou een beetje hoor. Ja, en vooral het plaatje vanuit de samenleving zelf gedacht. Ja, vanuit de samenleving die daar is. Dus niet zomaar wij sturen daar voedselpakketten heen en dat precies, is het. Precies. Ja, ja. Dus het gaat niet om die pleisters die worden geplakt, maar jij kijkt echt naar de. Daar gaat het inderdaad om, ja. Hey, en als ik jouw tweets lees, en wie dat ook doet, en dat zijn veel mensen tegenwoordig, die ziet dat jouw focus ook ligt op conflicten. Maar toch, bij een ramp, daar zullen de meeste mensen denken aan een aardbeving of een orkaan. Zien we een conflict eigenlijk ook als een humanitaire ramp dan? Zeker, want een humanitaire ramp is gewoon een situatie waar mensen in één keer helemaal niet meer in staat zijn om een gewone leven te leiden. En dus daar ook hulp bij nodig hebben van elkaar, van anderen. Maar in ieder geval kunnen ze niet het leven zoals ze het zelf gewend zijn op dat moment doorleven. Ja, het gaat om ontwrichting eigenlijk. Ontwrichting, enorme ontwrichting. En dan natuurlijk wel op een grote schaal. Want we maken allemaal wel eens mee dat ons leven totaal ontwricht is. Door ziekte of door wat dan ook. Maar als dat individueel is, dan noem je het geen ramp. Je noemt het pas een ramp of een humanitaire crisis als dat op een vrij grote schaal gebeurt. En op zo'n manier dat ook instituties zijn aangetast. Dus dat zeg maar mensen als het lokale ziekenhuis instort. Ja, dan heb je natuurlijk echt een ramp. Want dan kunnen de mensen die gewond zijn ook niet naar dat ziekenhuis toe. Ja, en de meeste mensen zullen nu meteen denken aan Gaza. Dat is een flinke humanitaire ramp. Op dit moment is dat echt een hele in het oog springende. Ja. Ja. Neem je die ook mee op dit moment in je onderzoek? Of hou jij je met datgene bezig waar je mee bezig was? Wat zei je? Of jij ook naar Gaza kijkt in jouw onderzoek? Nou, niet zozeer in het onderzoek, want dat zal ook nog wel even duren. Kijk, ik kan me best voorstellen, meestal is onderzoek, het loopt een beetje, komt meer na afloop. Maar als je zegt van, neem je het mee in je onderzoek, van volg je het nauwgezet, ben je er heel veel mee bezig, dan zeker. Ja. En ik schrijf ook opinies erover, omdat er zijn natuurlijk heel veel aspecten, zeker over hulp, die ik toch vanuit mijn vakgebied niet alleen goed kan volgen, maar ook kan duiden. Ja. En ook kan plaatsen van wat gebeurt hier en waarom. En waarom niet zo dat je daar ook echt wel vraagtekens bij kunt stellen. Ja, en dat duiden, dat is dus wat jij met je onderzoek doet. En daarvoor, we hebben het nu over Gaza, maar in wat jij ook op X zegt. Jij kijkt naar verschillende landen en situaties in je onderzoek. Dus DRC, dus Congo, Ethiopië, Colombia, Bangladesh, Libanon. Dat zijn verschillende plekken in de wereld met verschillende situaties. Op welke manier kun je die met elkaar vergelijken? Ja, sorry. Maar... Geen probleem. Nou, wat je doet eigenlijk is dat je bepaalde patronen herkent. En in die zin kun je sneller inzoomen in een bepaalde situatie. En dat is dan eigenlijk je vergelijkingsmateriaal. Ja, maar wat voor lessen kun je overdragen? Dat je ze rechtstreeks met elkaar kunt vergelijken. Want de omstandigheden zijn altijd vaak ergens verschillend, maar patronen kun je wel herkennen. Ja. Nou, bijvoorbeeld van hoe gaan overheden om met wat er gebeurt? En dan zie je echt patronen. Want sommige overheden die zijn heel zwak. Dat noemen we dan die fragielere instituties. Dat vind ik echt typisch een voorbeeld in Congo, waar ze altijd zeggen van ja, de staat, de overheid is bijna nergens. Dus is de rol van die humanitaire organisaties veel belangrijker. Terwijl andere landen die zijn wat meer top-down georganiseerd, misschien zelfs wat autoritair genoemd. Zoals in Ethiopië, ja, daar wordt ontzettend de controle uitgeoefend door de overheid. Dus zal de overheid precies willen bepalen wie er hulp krijgt, waar en wanneer. En ja, dus dat zijn dus dingen waar je ze ook niet met elkaar kunt vergelijken, in de zin dat er dus echt ook grote verschillen zijn, waar je dus ook weer rekening mee moet houden. Precies, en waar ook je aandachtspunten door verschillen. Hè? Want voor een meer autoritaire overheid, dan is heel vaak het probleem dat hulp wel terechtkomt bij aanhangers, bij loyale gebieden, terwijl misschien minderheden of gebieden die niet loyaal zijn, buiten vallen. Ja, ja, daarvoor moet je veel samenwerken met overheden, lijkt me. Dus bijna altijd moet je samenwerken met de overheid. Ja, ik als onderzoeker onderzoek de overheid. Maar er wordt natuurlijk heel veel met overheden samengewerkt, maar de manier waarop verschilt. Want zeker in een heel zwaar conflict, waar de overheid ook zelf betrokken is bij het conflict, denk Syrië, zal hulpverlening juist proberen om een beetje om de overheid heen te werken. En dus zo min mogelijk mee te werken. Maar je kan er niet omheen, want die overheid is er. Die zal ook gewoon zich ermee bemoeien via visa, toegang, et cetera, et cetera. Ja. Tenzij je er echt omheen gaat, dat is ook Syrië een goed voorbeeld voor, dat de gebieden die niet in handen zijn van de overheid, die worden eigenlijk, ja, strikt genomen zou dat illegaal genoemd kunnen worden, maar die worden bediend vanuit buurlanden waar je dan de grens oversteekt. Ja, worden er vaak barrières opgegooid door de overheid, of worden er vaker wordt het werk juist makkelijker gemaakt? Ik kan me voorstellen dat er heel erg verschilt tussen landen, je zegt het eigenlijk al. Ja, dat verschilt inderdaad heel erg tussen landen. Waarbij je ook goed in de gaten moet houden, zelfs als hulp makkelijk wordt gemaakt, kan het wel overal naartoe. Kan je wel daar waar het echt nodig is, word je eigenlijk politiek een beetje voor een karretje gespannen door wel in een bepaald gebied en niet in een ander te mogen werken. Ja, en dat is ook, begrijp ik, een groot deel van de toegevoegde waarde van jouw onderzoek. Hè? Dus een hulporganisatie moet dat weten, maar ja, die weten dat misschien niet. En jij kan daar inzicht over bieden. Precies, dat zou een van de toegevoegde waarden zijn, ja. Ja, nu wat daarin belangrijk lijkt, en je hebt daar ook over een tweet over geplaatst gisteren op X, is dat ja, het is een westerse blik die je vanuit de universiteit hebt, kan ik me voorstellen. Terwijl voor het onderzoek dat jij doet, moet je juist heel goed begrijpen wat er speelt in zo'n land. Ja, maar het grappige is, wij zijn een heel internationaal instituut. Ik heb ik werk aan het Institute of Social Studies en daarbinnen heb ik nu een humanitaire studiecentrum opgericht. Nou, maar mijn onderzoekers, die komen helemaal niet uit Nederland. Die zijn bijna altijd uit het land zelf. Dus ja. Ik werk heel veel via de module van promovendi die werk doen. En dan, zoals op dit moment, heb ik een Colombiaanse die werkt in Colombia, een Ethiopiër in Ethiopië en een Congolees in Congo. Dus wat dat betreft combineer je het eigenlijk. Dat je, ja, ze hebben wel een gemeenschappelijke opleiding. Ze trekken ook veel met elkaar op. Ze kunnen ook heel veel van elkaar leren. Maar ondertussen kennen ze wel de context, de taal, letterlijk, figuurlijk, de culturele setting waarin ze zitten. En kunnen dus heel effectief onderzoek doen. En dat vind ik echt een heel prettig model om mee te werken. Ja, en je werkt samen met de mensen die uit die landen zelf komen. Daardoor krijg je een veel beter begrip van wat er speelt, denk ik, hè? Van hoe je precies, ook. Precies, maar niet alleen met de individuele HO's, zeg maar, niet alleen de individuele promovendi, maar ook instituten die er zitten. Dus ook voor dit specifieke onderzoek werk ik ook samen met een Congolese universiteit, een universiteit in Colombia, een universiteit in Ethiopië. Een ontzettend vruchtbare samenwerking. Ja, ik kan me voorstellen dat veel mensen toch nog het beeld hebben van ja, als er een ramp is, dan komen wij daar met ons Rode Kruis, komen wij daar even helpen. En als het klaar is, dan trekken wij weer weg. Maar er is dus veel meer, er zijn veel meer instellingen daar waarmee wij ook samenwerken. Althans wij. Precies. Vanuit het Westen. Precies. Ja. Nee, als ik dat beeld een beetje zou kunnen rechtzetten bij mensen, zo dat toch. Wat westers gecentreerde beeld van als er iets gebeurt, dan komen wij eraan en wij zullen wel even de boel komen redden. Ja. Dat is echt een beeld wat helemaal niet opgaat. Nee. Of maar heel beperkt. Dus daar probeer ik inderdaad wel wat aan te morrelen. Duidelijk, ja. We hebben het over jouw de manier waarop je samenwerkt met de mensen in dat land. Ga je daar ook vaak heen voor dit onderzoek? Op het moment minder. Vroeger ging ik er heel vaak naartoe. Maar dat was ook meer nodig. Want toen hadden we ook niet zo makkelijk dat je via Zoom... Gewoon online met elkaar in contact kon blijven met je onderzoekers. Dus dan ging ik wel als een zo'n onderzoeker... die gaat dan misschien al een jaar daar naartoe of langer. Dan om een beetje contact te houden... probeerde ik daar wel ook één keer naartoe te gaan. En tegenwoordig is dat wat minder aan de orde. Want je kunt gewoon heel goed ondertussen online... contact houden met elkaar. Die mensen die het onderzoek doen, die vergaderen ook gewoon mee. Weet je, als we met onze groep weer bij elkaar zitten om te kijken hoe het ervoor staat, dan doen ze ook gewoon mee online. Ja. Weet je wel, dus wat dat betreft is het veel meer. Ik reis nog steeds. Er zijn ook wel dingen die ik zelf wil doen, of dat ik zelf voeding wil houden met een bepaalde situatie en dat ik daar naartoe ga. Ik ben afgelopen december in Polen geweest. Heb ik gekeken van ja, hoe gaat het daar eigenlijk met de Oekraïners die echt massaal in Polen zijn opgevangen? Dat is echt niet te geloven. Daar hebben echt gezinnen hun huis opengezet. Er zijn soms dorpen die zelf maar 200 mensen hebben... en die 150 vluchtelingen erbij hebben. Van, hoe gaat dat daar? Dus dan ben ik gewoon, dat vind ik gewoon heel mooi. Dan ben ik gewoon zelf naartoe gegaan. En dan ben ik ook zelf overschrijven met wel mensen weer uit Polen. Maar dat probeer ik wel te doen. Want als je zelf helemaal geen onderzoek meer zou doen... nooit meer ergens naartoe gaat om te kijken van... ja. Dan ga je het ook missen. Nou ja, je gaat ook echt in de ivoren toren zitten waar ze het over hebben. En dat moet je natuurlijk voorkomen. Zeker als je moet begrijpen wat er speelt. Nu noem je een hele mooie situatie. Mensen die hun huizen opengooien voor Oekraïnse vluchtelingen. Maar het lijkt me dat je ook heel veel heftige dingen ziet op die plekken. Is dat niet moeilijk? Heel veel nare dingen die je liever niet zou willen zien? Nou, ik moet wel zeggen dat dit ook niet alleen maar mooi is, hoor. Want die mensen in Polen die dachten natuurlijk ook van ja... Die Oekraïners die zijn er een paar weken. Nou, dat weten we. Dat is inmiddels al jaren. En ze hebben wel die hele zorg. En er zijn ook vaak complexe gevallen. Dat juist de zieke of kwam een gezin waar een kind in terecht is gekomen... dat schizofrenie heeft. Ja, ga er maar aan staan. Ja. Dus het is echt niet makkelijk daar. En ik heb veel bewondering voor, maar het is niet makkelijk. En ook heel sociaal, daardoor heel gespannen. Maar het is overal natuurlijk, waar ik kom, zijn eigenlijk altijd problematische, groot problematische situaties. Maar tegelijkertijd, en daar voel ik me wel heel bevoorrecht in, overal waar ik kom, zijn ook altijd mensen daarmee aan het werk, die er het beste van proberen te maken. Die met heel veel motivatie, heel veel burgerzin, proberen daar toch nog licht te brengen in de duisternis. En dat zijn natuurlijk juist weer hele bijzondere mensen om je mee te omringen. En daarmee voel ik me toch ook altijd wel heel bevoorrecht. Zou jij het kunnen doen, dat werk? Ja, zeker zou ik dat wel kunnen doen, ja. Nou, er zijn ook mensen die dat zeggen, die vinden dat te heftig. Maar het is mooi om te horen dat die mensen inspirerend zijn. Wij hadden het aan het begin van het gesprek over dat jouw onderzoek eigenlijk veel belangrijke kennis biedt voor de mensen die daar in de praktijk bezig zijn. Heb je daar misschien nog een voorbeeld van? Hè? Wat lever jij nou precies voor zo'n organisatie? Nou, ik heb bijvoorbeeld het vorige grote onderzoek wat ik deed, dat ging over situaties waar rampen en conflicten tegelijkertijd gebeuren. En dat hele gegeven is al iets wat helemaal niet op het netvlies van mensen staat. Ook niet van hulpverleners, maar het is wel zo. Want rampen wachten niet tot het conflict voorbij is. Deze aardbevingen, overstromingen. Dus 30% van dat soort rampen gebeurt in conflict situaties. Maar, en dat is heel ingewikkeld, 60% van de doden als gevolg van rampen valt in conflict situaties. Dus als er een ramp is in een conflict situatie, is die heel veel dodelijker, heel veel schadelijker. En dat heeft met allerlei patronen te maken, dat zo'n land ook minder goed is voorbereid, dat mensen al veel kwetsbaarder zijn op het moment dat een ramp gebeurt. Maar het is ondertussen een heel schrijnend gegeven. En je zou ook eigenlijk willen dat we daar veel meer aandacht aan besteden. Nou, om dat waar te maken, we hebben dus het onderzoek naar gedaan en nog steeds geconstateerd dat het ontzettend belangrijk is. En hebben toen vervolgens zo'n MOOC gemaakt, zo'n Massive Online Open Course. Dus dat is een online cursus die mensen gratis kunnen volgen. Mm-hmm. En die juist gericht op mensen die in de praktijk werken. Nou, er hebben inmiddels 6.500 mensen bij die cursus gedaan. Mooi. En dat zijn echt mensen van over de hele wereld. Dus daar is echt wel belangstelling voor. Mooi. Nou, fijn om te horen dat het zoveel impact maakt. Hey, we zijn helaas aan het einde van de tijd. Ik zou graag met je doorpraten, maar ik zeg heel erg bedankt en fijn dat je ondanks de hoest nog met ons wilde praten. En veel succes nog met die laatste tweets en een fijne ochtend. Oké, graag gedaan. Dag. Dag, hè. En dat was Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire studies aan het International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit. En natuurlijk deze week de wetenschappen achter het X-account @NLWetenschap. Daarmee zijn we aan het einde van deze nacht van NTR Wetenschap. Wij spraken vannacht Niek Lopez-Cardoso over kernfusie. Luister dat vooral toch in de podcast van De Nacht Van. Zometeen hier op NPO Radio 1, zoals altijd, het programma Vroeg met Merel Wielaert. Merel, goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaat het over bij jullie? Wat zal je denken? Iets met de VVD, iets met de NSC, iets met de formatie. BBB. Juist. En het klimaat trouwens, specifiek in dit geval. Is er iets gebeurd met de formatie? Geen idee. Nou, nee. De formatie, wil je meepraten, vragen stellen? Stuur een berichtje in via de app van NPO Radio 1. Ik wens je alvast een fijne dag vandaag en tot volgende week.